Tämä on Hessun kahvila Speakers Corner 29. huhtikuuta 2006. Tervetuloa. Aivan oikein, olet Hessun kahvilassa, mutta kuuntelet uutta Hessun kahvilan segmenttiä, eli ohjelmaa ohjelman sisällä. Tämä on Speakers Corner, eli paikka, jossa podcastingin tekijät keskustelevat mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Keskusteluun voi toki myös osallistua podcastingin kuuntelijat, koska Hessun kahvila on avoin kaikille. Tällä kertaa keskustelemassa kanssani on audiocastista tuttu Henrik. Keskustelemme podcastista, podcastien kuuntelusta ja monesta muusta mielenkiintoista aiheesta podcastingiin liittyen. Mikäli haluat antaa palautetta tästä ohjelmasta tai Hessun kahvilasta yleensä, tai haluat osallistua Hessun kahvilaan tai tähän audiokeskustelufoorumiin, joka on siis nimeltään Speakers Corner, niin ei muuta kuin pistä postia hessu@hessujärvinen.com. Osoite on siis se sama, ohjelma on edelleen se sama. Tämä on vain yksi segmentti ohjelman sisällä. Tällä kertaa tästä tuli niin pitkä, että tästä tuli oma jaksonsa. Katsotaan, mitä on tulevaisuudessa. Ei muuta kuin pidemmittä puheitta, päästetään keskustelu valloilleen. Ja ei muuta kuin hyvää vappua vaan kaikille. Tämä on myös jonkunlainen vappuspesiaali. Katsotaan, mitä tässä vielä tulevan pitää, liekö vappuna vai sen jälkeen. Mutta kiitokset Henrikille loistavasta ideasta Speakers Corneriin liittyen. Hieno homma, että tällaista saatiin aikaiseksi. Mutta sen pidemmittä puhetta, Hessun kahvilan ensimmäinen Speakers Corner, olkaa hyvä. Näin starttasi puhujan kulma. Silloin oli 29. päivä huhtikuuta ja vuosi oli 2006. Minä olen Pörni ja tämä on puhujan kulman 100. lähetys. Tervetuloa mukaan. Nördit leikkii. Tuollainen yltiäinen keskellä on tosi lysti keskellä. Ei ne tekis radiolähetystä. Nördit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti ja sijaihmiset istui koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nördit leikkii. Radiolähetystä. Nördit leikkii. Nördit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Näin se prähtää käyntiin jälleen kerran pitkästä aikaa puhujan kulma ja se on muuten 100. jakso. Tervetuloa mukaan. Minä olen Pörni, perinteisen tyyliin Vantaan Tammistostahan tämä lähetys tulee striimin taajuuksille ja myös podcastina, jossa tulet kuuntelemaan, niin tämä on myös löytänyt sinun korviisi sitä kautta, mikäli tuo nauhoitus tänään toimii. Toivottavasti se tietysti toimii. Mikä on huikeinta tässä on se, että tämä on 100. jakso, niin meillä on myös panelistia paikalla, joten ei tarvitse yksin tätäkään jaksoa tehdä. Ja mitä hienointa on myös esitellä ensimmäinen panelistimme, joka on joskus ollut perustamassakin tätä kyseistä ohjelmaa. Ohjelmaformaatti ohjelman sisällä vai miten se meni, Hessu? Tervehdys, tulo mukaan. Kiitoksia, aivan loistavaa ja hyvää syntymäpäivää nimittäin hyvin pitkälti kaikille ja terveisiä vaan täältä Jyväskylästä, Suomen Ateenasta. Niin, näin siinä on mennyt aikaa. Muistatko tuota aikaa, kun Speakers Corner on? Yritän unohtaa, mutta kyllä muistan. Kyllä muistan erittäin elävästi. Tuo oli hieno hetki ihmiskunnan historiassa ja suuri askel meille, suomalaisille. Kyllä. Katsotaan, mitä muita meillä on paikalla. Henkilö, joka on ollut eniten puhujan kulmassa äänessä, on nyt jälleen kerran meidän ikiomaa Cranky Geek, niin kuin se alussa oli, Henrikki, pitkästä aikaa. Tervehdys. Hyvää iltaa. Minä löysin juuri sukuhistoria.fi-sivuilta tiedon, että minä olen kuollut vuonna 1881 11 vuoden ikäisenä. Ja tämä on ruotsinkielisellä tekstillä, niin kai minä sitten puhun näin. No niin, mies lukuisien äänien takaa. Kyllä, kyllä. Ja uusi jingle, tämä on nyt se uusi jingle. Tämä on nyt, jos ette huomanneet, tässä on niin, jotain se uutta. Se, mihin sain valtavasti apua meidän kuuntelijoilta näiden samplen keräämiseen. Ei niin, että olen katkera, mutta minä vaan vihaan teitä kaikkia. Siellä tuli kuitenkin palautetta jo tällä hetkellä Irkissä, että hyvä tunnari ja loisto. No hyvä näin. Loisto on toivottavasti positiivinen sana. En tiedä vain, mitä sanoo Jyväskylän toinen podcast-gurumme Erkka, joka on myös jälleen kerran taas sillä paikalla jossain. Jos Jyväskylän Suomen... Jos Jyväskylä on Suomen Ateena, niin mikä on Kreikan Jyväskylä? Vilppula. Tai heissan vaan kaikille. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Meillä on täällä Jyväskylästäinen ratkaisuus aina. Hauska tunnelma. Mä en tiedä, tällä kämpässä nyt kaikuu ihan sikana, koska tällä ei huonekaluja. Tällä mihin sä oot ne kone... viinut? No, mä olen tässä muuttopuuhissa. Herranjestas. Tällä on nojatuoli. Mikrofoni ja läppäri. Eihän sitä muuta tarvitsekaan. No, ei, kahvinkeitintä ei ole. Ai jaa, no sitten. Sitä siinä on vire. Joo. Kurkataan kuitenkin eteenpäin ja katse on ilmeisesti Ruotsin suuntaan. Onko näin ja onko siellä perheellisestä vielä tullut? Onko meillä kirjeenvaihtajamme Juha siellä jossain paikalla? Kyllä, kyllä täällä ollaan paikalla. Tuo perheellisäys antaa edelleen odottaa itseään. Edelleen me siis jännittäviä hetkiä. Anytime kyllä, now. Kyllä. Ei tiedä vaikka tässä kesken sadannen lähetyksen. Sehän se hienoin asia. Perheen lisäys tulisi, mutta ei nyt ainakaan toistaiseksi vielä. Eli ymmärrämme, jos joudut yllättäen poistumaan. Kyllä, joo. Kyllä. Hyvä näin. Olen tietenkin myös fanaattinen kuuntelija ollut, että olen muuten kuunnellut tätä ohjelmaa ihan ensimmäisestä jaksosta lähtien. Ihan pienestä pojasta lähtien siis. Luulisin, että ihan kaikki jaksot on kuunnellut. Ai. Kuunteletko myös jaksot, joissa itse olet? En. No joo, se on ihan totta. Niitä en ole kuunnellut. Okay. Kyllähän ne kuulee tässä samalla. No joo, mutta ei ihan kaikkea kuule. Ei kuule alkutunnaria aina. Itse tulee harrastaneeksi, että tosiaan kuuntelee myös omat höpötykset joskus. Mitä laadunvalvontaa tehdä? Mehän ollaan sinänsä oltu hirveän laiskoja, että ohjelmahan on ollut kohta olemassa jo 3 vuotta ja meillä on vasta 100 jakso, että mitäs tämä on? Vuodessa on 52 viikkoa. Kyllä, kyllä, ja päälle 30 jaksoa per vuosi, miten se menee? Ei se määrä, vaan se. Huono laatu. Se. No mutta ei, Eeron suuntaan yritettiin soitella, mutta siellä tuli vastaaja jotenkaan. Katsotaan, josko hän herää jossain välissä. Nythän se oli se 100 jakso. Mennään kurkkaamaan palautteita, niitäkin on myös tullut. Black Gay pistää meille palautetta ja vihdoinkin joku oikaisee meitä. Me olemme muutamassa jaksossa keskustelleet energiajuomista ja näin siellä avaudutaan. Hei, kuuntelin tänään viimeisen jakson 99 ja alkoi ihan potuttamaan, kun jo toisessa jaksossa puhuitte aivan soopaa energiajuomien kofeiinipitoisuuksista. Olin varma, että edellisen jakson jälkeen joku teräväkorvainen korjaisi asian, mutta koska kukaan ei ole joko huomannut tai viitsinyt korjata epäkohtaa, on minun pakko puuttua siihen. Suomessa energiajuomissa kofeiinin pitoisuus on muistaakseni rajoitettu ja sallittu määrä on naurettavan pieni. Kofeiinin määrä energiajuomissa vaihtelee hieman, mutta esim. Törkillissä patteryä on 107 milligrammaa kofeiinia, eli pyöreästi laskettuna alle 33 milligrammaa 100 millissä, jos törkin koko on 0,33. Vertailun vuoksi tavallisessa suodatin kahvissa on kofeiinia keskimäärin 90-100 milligrammaa 100 millilitrassa. 2 kuppia mustaa teetä tai 5 kuppia vihreää teetä sieltä ja noin 100 millilitraa. Kofeiinia, eli Suomessa myytävät energiajuomat, ovat vain nimeltään energiajuomia. Toki energiajuomissa on paljon muitakin vaikuttavia aineita kuin kofeiineja, niiden myrkyllisyydestä en osaa sanoa mitään. Kahvia en itse käytä ja nappaan joka aamu, kun menen töihin 2-3 kofeiinitablettia, kun en 6 aikaa jaksa teitäkään keitellä. Tätä en kuitenkaan suosittele muille. Kysyin lääkäriltä kerran ja hän ei pitänyt sitä mitenkään vaarallisena, jos sen päivän aikana muuten hörpi montaa kuppia kahvia. Mutta tulipahan oikaistuksi tässä. Tuo jingleä voisi, alkutunnaria voisi sitten korjata vähän siihen suuntaan, että siinä sanotaan, että tässä ohjelmassa esitetyt tiedot ovat suuntaa antavia. Sinne päin. Me olemme Suomen podcastingin Wikipedia. Niin. Kaikki saa kontribuoida, mutta parempi poltettu pilvi kuin ei pilve ollenkaan, vaan miten se on? Käydään kurkkaamassa, oliko meillä muuta palautetta? Oletteko te saaneet jotain palautetta? Eikö vielä jotain tullut? mutta se oli kaikki aika ikävystyttävä. Niin, ei lueta niitä. Käydään käsiksi kuitenkin viikoittaiseen kysymykseen. Puhujan kulma kysyy -osiossa kysymme, kuinka kauan olet kuunnellut Puhujan kulmaa. Ja kansa on vastannut. Vasta äskettäin aloitin Puhujan kulman kuuntelun, vastaaja oli 41%. Henrikin aikakaudesta saakka 25%, alusta saakka 19%, Pörnin aikakaudesta 13%, ja en ole kuunnellut yhtään jaksoa, 3%. Mä vastasin, että mä en ole kuunnellut yhtään jaksoa, koska mä en ole näitä koskaan kuunnellut. Mä mietin, miten ne on osannut mennä vastaan sinne, jos sinne koskaan kuunnellut yhtään jaksoa. Mä oon kuullut joskus tästä tämän ohjelman olemassaolosta. Päätyy silleen, mutta ei halua kuitenkaan kuulla. Ei, kyllä se, kato, 3% Suomen kansasta, kyllä se on enemmän kuin minä. On. Ei puhuta nyt vastaajien määrästä. Sillä ei ole mitään väliä. Prosentit. That counts. Ei, kun siis, miten se sanotaan, that counts. Semmoinen oli siis palaute ja semmoinen oli myös kyselyosio. Kysellään lisää jälleen sitten ensi viikolla. Pitäisikö meidän olla rohkaistuneita siitä, että meillä on paljon uusia kuuntelijoita, vai loukkaantuneita siitä, että ihmiset eivät ole kuunnelleet meitä aikojen alusta asti? Tai sitten tässä voi olla myös sekin, että siis ne, jotka ovat uusia kuuntelijoita, ovat aktiivisia myös tämmöiseen palautteen antajia, ja sitten taas ne vanhat ovat laiskoja, kuten me itse, niin eivät jaksa vastata. Ei, kyllä mä äänestin. Ai niin joo, mutta sä et kuunnellut yhtään jaksoa. Niin. Sekin vielä. Ei, se on aina hyvä, että on jotain kuuntelijoita edes. Jotenka tietysti se on hienompi, että se pienen prosentuaalinen osuus niin osui juuri siihen kohtaan, missä kysyttiin, että ne oli kuullut yhtään jaksoa. Että se olisi ollut ikävämpää, jos kaikki olisi osunut sinne. Mennään uutisiin, koska niitäkin on muutama kappale tänne listalle mukamassa tullut. Ensimmäinen uunista ulos lähtee näin. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset sähköisestä äänestyksestä. Niinpä niin. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt sähköisestä äänestyksestä tehdyt valitukset. Oikeuden mukaan lokakuun kuntavaalia ei toimitettu vaalilain tarkoittamassa virheellisessä järjestyksessä tai lainvastaisesti Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa. Oikeus kuitenkin myönsi, että sähköisen äänestyksen ohjeistuksessa sekä äänestysjärjestelmän suunnittelussa, toteutuksessa ja toimivuudessa oli ollut puutteita. Äänestäjien ohjeistus ei kuitenkaan oikeuden mukaan ollut virheellistä, vaikka se oli selkeyttämisen ja yhtenäistämisen varaa. Kaikkiaan 232 ääntä jäi laskematta mukaan kunnallisvaalien tulokseen äänestysjärjestelmän virheen takia, mitä virhettä siis ei ollut kuitenkaan ainakaan oikeuden mielestä. Mitäs mielipiteitä tähän? Oliko tämä edes millään tavalla yllätys? Kyllä se mulla oli vähän yllätys. Siis sanotaan, että mä en odottanut uusintavaaleja, koska se on iso ja kallis prosessi, mutta kyllä mä olisin odottanut vähän tiukempaa kannanottoa asiasta, koska kyseessä on kuitenkin aika iso asia ja iso virhe. Ja, no, joissakin NS-demokratioissa tähän on totuttu niin kuin Jenkeissä ja muualla, mutta me ei olla totuttu siihen, että huidotaan ääniä menemään tuolla tavalla ja unohdetaan vaan, että joo, no, ne meni siellä jossain, niin kyllä mä olisin odottanut voimakkaampaa reaktiota. Muten onko kenelläkään tiedossa, että minkä verran tuon prosentuaalisesti ollut noissa paikoissa? 2% hylättiin. Jos paperiäänestyksessä, niin hylätään yleensä 0,5%, eli selvästi enemmän ongelmia. Jyrki Kasvi minusta hyvin kirjoitti, että vähän säälittävää, että jos äänestyksessä riittää niin tämmöinen pelkkä otos, että samahan se olisi sitten voi laskea 20% äänistä, näin ei laske siitä, että mikä on tulos, kun se jos 98% riittää. Enpä. Mutta joo, en ollut yllättynyt, enkä nyt tiedä, olisiko nyt siis käytännössä järkevää edes uusiakkaan, mutta ihan periaatteessa minä olisin nähnyt sen positiivisena, että olisi pistetty homma uusiksi ja siellä näin, se olisi vaan ihan valtiovallan puolelta ihan tämmöinen kannanotto näin, että haluamme toteuttaa tämän niin, että kaikki luottaa tähän. Ja jos virheitä on, niin virheet korjataan, niin se olisi ollut ihan positiivista, mutta niin on, sehän tässä niin kuin jää vaivaamaan se, että sanotaan, että nohan tässä nyt periaatteessa oli niin kuin parantamisen varaa, että eihän tämä nyt ihan nappiin mennyt, mutta ei nyt kuitenkaan mitään tehdä. Ei meillä teille kokoomuspuolueessa. Mutta oltiinko tässä... Se on, jos jos vaalit on mennyt toivotulla tavalla, niin eihän niin, niitä uusimaan ryhdyt. Ei. Me voidaan tehdä uusi niin sähköinen äänestys Puhujankulman Gallupissa. Mutta siis se, mikä mun mielestä tuossa on operatiivista, on se, että siis tämä hylättyjen äänien määrä taisi olla joka paikassa noita ylitti sen läpipääsyrajan. Elikkä niin kun jos se olisi ollut esimerkiksi, että nämä pari sataa ääntä olisi jossain Helsingissä hylätty, niin se ei olisi ollut niin iso juttu sen takia, että sillä ei, siis olisi sillä voinut olla vaikutus tulokseen olla, mutta se ei olisi ollut niin hirvittävä se ero tai iso se vaikutus, mutta kun näissä kunnissa nimenomaan se yhteensä laskettu äänimäärä oli sen verran pienempi, niin tuolla oli selkeä vaikutus vaalin tulokseen. Kyllä, aika monessa sille, että jos saattaa olla niin kuin siinä viivalla, että pääseekö tuo vai pääseekö tämä, niin saattaa olla ihan niin kuin kyllä. Tosi pieni määrä ääniä, että ihan samaa mieltä. Lähteekö tästä sitten uusi valituskierros eteenpäin? Kyllä siitä ilmeisesti menee, mutta pitäisikö vaan todeta, että Puhujankulma paheksuu? Joo, lähetämme tämän legendaarisen puuhun kaiveretun banderollin. Meille vielä, eikö mä tai joku meistä haastanut jo kauan aikaa sitten siihen, että joku liiallisesta vapaa-ajasta kärsivä graafikko voisi meille tehdä tällaisen bannerin, mitä me voitaisiin oikeasti lähettää siis ihmisille. Minä olen lähettänyt kaikille, jota on paheksuttu, niin huopahatullisen paskaa. Se on tietysti yksi ytimekästä. Nokkelaa sanoisin. Olen ratkaissut samalla lähipuiston koiran kakka-ongelma. Toivottavasti saat jostain halvalla kuitenkin niitä huopahattuja, koska ne voi olla joskus kalliitakin. No, kun pyörällä polkee tarpeeksi lujaa, niin voi niinku nykiä ohi pappojen päästä. Ei noin. Puhuja kun mä paheksun ja saat itse kohta hatullisen kakkaa myös tästä evästä. Mennään tästä eteenpäin. Applelle myönnetään multitouch-patentti nokittelua Palmin kanssa. Apple sai viime vuonna 2006 hakemansa patentin multitouch-teknologialle. Apple on alkanut uhittelemaan Palmin tulevan mallin suuntaan mahdollista patenttiseuraamuksista, johon Palm on vastannut omilla vastaavilla uhkauksillaan. Patentilla voi olla myös vaikutusta muihin kosketusnäytöllisiin laitteisiin. No niin. Puhujan kulma paheksu. Sinne lähti taas hatullinen kakka. Kakka on iloinen asia. Tämähän on tämä kauhun tasapaino, mikä on, sehän on näissä mitä nämä on, käyttöjärjestelmissä, tämähän on tämä iso juttu, että kaikilla, niin Applella kuin Microsoftilla kuin sitten Suneilla ja tällaisilla avoimen koodin systeemeilläkin, niin niillä on kaikenlaisia patentteja, joita jos joku haluaa tehdä toimivan käyttöjärjestelmän, niin niitä on vaan pakko rikkoa, niin tässä on semmoinen kauhun tasapaino, että kukaan ei haasta ketään oikeuteen, koska sitten sieltä voisi tulla semmoinen läjä syytteitä takaisin ja sitten se niin kuin koko homma romahtaisi siihen, niin samahan on ollut myöskin kännykkäpuolella ja nyt Apple on sitten keksinyt, että jos he lähtisivät vähän kokeilemaan kepillä jäätä, että mitä sanoo. Tietysti Palm, mä en tiedä mitä ne olettaa, että Palm sanoo heti, että joo, kyllä me toi, mikä se on se uusi laite, mikä on tulossa? Pre. Kyllä me se pre, joo, ei me sit tuommoista laitetakaan. Ei sitä niin tarvii sitten siinä tapauksessa. Me poistetaan siitä se multitouch. Niin. Ne vois kehittää semmoista polytouch-tekniikkaa. Siis näitähän on vaihtoehtoisia kosketusnäyttötekniikoita kyllä, mutta silti kyllä. Tässä on kai kysymys kuitenkin sitä nimenomaan sitä multitouchista, eli sulla on kaksi sormea käytössä, tai kolme. Ei ole, koska siis miten mä olen asian ymmärtänyt ja miten se on fakta. Selitetty. Se on fakta. Siis, kyllä Apple multitouchkin, sehän lukee vaikka kuinka montaa sormea, ja se niin kuin, siinä on semmoinen pinta, joka, no sanotaan nyt lainausmerkeissä, että tuntee sen kosketuksen ja sitä kautta, ja sitten taas tämä vaihtoehtoinen on semmoinen, jossa sensorit ottaa tavallaan niin kuin kuvaa siitä, ja sitten ne näkee, että ajaa tuohon joku koskee. Niin ne on kaksi, kai niitä on muitakin teknologioita, mutta ne on kaksi, mitä käytetään, niin tämä Applen patentti on nyt siihen niiden. Kuitenkin. Tämä ihmistä, että Applella on niin kuin, onko se niin kuin semmoinen resistiivinen, se on se. Joo, se niin kuin se ottaa siitä jännityksestä, ja onko se joku kapasitiivinen, vaan mikä se on, mikä esim. Nokialla on, että sitä pitää niinku painaa fyysisesti. Aivan. Eli semmoiset, niinku, missä on niinku näitä stylyksiä näitä, niin se ottaa niinku sitä paineesta, kun tuossa Apple-vehkeet ottaa niinku tästä jännitteestä. Ja mikä niinku, esim. Sille, että jos niinku vaikka iPhoneista menee näyttöpaskaksi, niin se edelleen toimii, se kosketusnäyttö. Olen huomannut. Niin just. Aivan. Sitten ilmeisesti on vielä se, sitten just tämä joku infrapuna tai johonkin vastaavaan perustuvia, mutta mä en tiedä, onko se vai onko se niin, siis ilmeisesti se, että se, miten se kuvaillaan, että miten se tapahtuu, että niin, että jos sä oot pinch tämmösen zoomauksen keksinyt, niin sä voit sen patentoida, mutta tota niin jonkun muun täytyy sitten tehdä se jollain muulla tavalla. Niin, että tavallaan se ei niinkään sekä se idea, että sä voit niin kuin pinchillä niin kuin zoomata, vaan siis se, että miten se teknologia siinä takana, että miten se, niin se laskeskelee ilmeisesti. Että... Mutta onhan esimerkiksi tota, niin N810 ja näihin muihin tabletteihin saatavilla oleva tämä jaikutyökalu, jonka nimi on Mauku, niin siinähän on myös tämmöinen, mikä hiton kineettinen scrollaus se nyt onkaan, niin sehän on niin kuin, tavallaan ihan sama idea kuin tuossa esimerkiksi Applella, mutta se on vaan toteutettu eri tavalla, siis eri teknologialla, koska joo, se on erilainen. Se idea ilmeisesti on semmoinen, että sitä ei pysty vaan siis se toteutustapa, että sinällään se Nokia-vehkeissä on just taas sitten ihan eri teknologia sinne näytössäkin. Että. Nimenomaan siinä on just se toinen niistä. Se onko se preessä sitten tuommoinen resistiivinen näyttö sitten ilmeisesti? Ilmeisesti, kun ne sitä tekee, mutta Palmillahan tosiaan on patentteja, niillähän on ollut kosketusnäyttölaitteita jo vaikka kuinka kauan, mutta Applellakin oli sitten Newton ja kyllähän näitä siis edellisen kerran, kun Palmo on viety oikeuteen noista, niin se oikeustappelu kesti 9 vuotta, että katsotaan mitä kivaa tällä kertaa. Aivan, tuolla puhutaan, että the patent is extremely long and covers many of methods used in iPhone to display data such as pinch to zoom, web browsing and swipe to scroll. Sitä myös mietin, että Screen share, sitä siinä ei ole. Mutta noitahan on ihan samanlaisia, niitähän on esimerkiksi Microsoft Surfaceissa ja vai mikä se on, Big Ass Table. Ja sitten tuossa HP:n, mikä tämä on, Touch Smart. Pitääkö sanoa Touch Smart? Kyllä. Touch Smart! Niin, kuulostaa ihan niin kuin Touch Smart. Onko se siis semmoinen, niin kuin kaikki rojut yksissä kansissa semmoinen pöytäkone? Ei, se on semmoinen, tai en mä itse asiassa tiedä, saattaa se olla, mutta se on semmoinen siis IMAX-näköinen. Helkkarin ja se on näyttö, jota voi läppiä. Aa, joo, siis se oli ihan kauhea. Mä kokeilin sitä tuossa paikallisessa elektroniikkaliikkeessä. Niin mä kokeilin sitä DigiExplo, musta se oli ihan hauska. Mä en tiedä, mitä sillä oikeasti tekee, mutta kynäpalloa sillä oli piru hauska pelata. Kynäpallo. Niin, se on se Vistan mukana tuleva peli, missä piirretään viivoja ruudulle ja sitten sellaiset pallot kimpoilee siinä sen mukaan. Se on nokkela peli ja sitä on paljon mukavampi pelata läppimällä ruutua kuin painelemalla hiirelle. Huomasin sen DigiExpossa, mutta mä olin kohtelias, mä sanoinkin sille myyntiedustajalle, että ehkä mun ei pitäisi juttua tähän kauhean pitkäksi aikaa, koska tämä ei edistä teidän myyntitoimia, joten no huomatkaa. Minä kannatan neokonservatiivista maailmanjärjestyksestä, missä kaupataan asioita, koska minä tein näinkin kohteliasti. Summataanko näin, vaikka että patentit on vähän kuin nimipäivät, että jostakin syystä niitä pitää olla, mutta ei niillä oikein tee mitään. Tai se on vähän niin kuin mistä Jaikussakin puhuttiin, Topaz-kortit, mitä oli pienellä, missä on näitä auton kuvia, niin siellä voi olla sitten hakata omilla featureilla. Mä pistän ton piisti. Ja mä sain sulta ton patentin. Se voisi olla uusi tyyli. Mitä sitten uusia featureita voiko pelata esimerkiksi kynäpalloa uudella iPhone-puhelimella? En tiedä. Havaintoja uusista iPhone-malleista. iPhonein uusimmasta ohjelmasta versiosta on löydetty viitteitä iPhone-versio 2.1. Myös verkkoliikenteessä on nähty tuntemattomia testi-iPhoneja. Ensimmäinen iPhone oli numeroltaan 1.1. Onko tämä virhe vai 1.1? No joo. Ja nykyinen 3G-malli on 2.1, joten hyppäys 2.1. Eikö 1.2, jotenka hyppäys 2.1 vihjailee suuremmasta harppauksesta. Uudessa laitteessa tullaan varmaankin näkemään tehokkaampia suorittimia näytön ohjaimia, sillä Apple on viime aikoina panostanut mobiilisuorittimen kehitykseen. Näytönohjaa. Siinä on kaksi näytönohjaa varmaan tässä iPhone-suurista. ODM-liittimiä. Ja niin, sinällähän tämä ei ole niinku mitenkään niinku uutinen, että uusi malli on tulossa tai se, että siinä on enemmän vääntöä, mutta niinku, tämä tieto, että, niinku, että nämä kaksi ekaa mallia, että ne oli niinku 1.1 ja 1.2, että sitten niinku lupaileeko se 2.1 ja kokonaan jotakin silleen isompaa hyppäystä, että esimerkiksi se on ihan mielenkiintoinen se, että tai siis niin kuin hieno systeemi tämä App Store, niin millä nyt myy softaa, eli jos sulla on iPhone tai iPod Touch, niin se softa toimii siinä. Mutta sitten jos tulee niin kuin kokonaan hyppäys jonkin ihan uuteen teholuokkaan näin, niin alkaako tulla sitä, että okei, nämä softat nyt toimii vaan 2.1 ja siitä ylöspäin ja nämä toimii sitten 1.1 ylöspäin ja niin edelleen, että niin, en mä tiedä, meneekö. Tätä pitää niinku hirveän paljon hehkutettu, tätä, niinku tätä iPhonein tätä softakauppaa. Niin. Mutta eihän se välttämättä, onhan se sama juttu näissä kaikissa softissa aina, että niinku ne toimii kyllä sillä vanhallakin paskalla, mutta vähän huonommin. Niin joo. Niin on softia, jotka toimii iPhoneissa, mutta ei iPod Touchissa. Niin on. Niin, tulee no, myös niin, uusia featureita. GPS ja tämmöistä, joo. Niin, no joo, semmoinen, joo. Tavallaan, ja se, ja semmoisia, jotka tarvii mikkiä ja semmoista. Niin. Miten se menee niinku sitten niinku ajan kanssa sitten? Että nyt pidetään myös edelleen, että niinku, tämä softamyyntimalli on hieno, mutta että niinku, kun mennään 2-3 vuotta eteenpäin, niin että miten tuommoinen tapahtuu tuollaiselle isolle softamarkkinapaikalle näin, että jumittuuko se siihen sekamelskaan siellä vai kuinka käy? Kato, jos tulee erilaiset tota, no niin, App Storet sitten eri puhelimille. Sitten sä et niin näe niinku mitään houkutuksia. Että App Store 1.2 ja niin. App Store 2. Joo. Mä haluan, koska mä olin tyhmä ja hämmennyin hetkeksi, että mitä helvettiä, niin selvennetään nyt, että me puhutaan siis iPhone-mallista, rautamallista, tai mä en tiedä mihin toi versionumero liittyy, me ei puhuta siitä softan versiosta, koska softahan menee versiossa 2.2.1, että tota noin ihan vaan, jos joku miettii, että mitä helvettiä ne oikein puhuu, että tässähän on ollut 2.2 ja kuinka paljon, niin tässä ei puhuta siitä softan versionumerosta, vaan raudan versionumerosta. Joo, aivan. Jos siihen tulee vaikka tosiaan lisää potkua ja siihen tulee parempi kamera ja saadaan monia jo toimimaan, niin sehän on jo paljon, että sinällään siinä sitten toimisi ne vanhat softat. Ja copypaste. Niin, no monia jo voisi ollakin semmoinen, että jos tulee potkua enemmän, niin tuota, se voisi jopa ihan olla vastaan. Niin. Mä en tiedä, onko se oikeasti ollut probleema. Te olette varmaan puhunut tästä 100 kertaa täällä, mutta tuota, niin se, mä mietin tuossa itse tuota iPhonea kanssa taannoin, että olisiko se hyvä puhelin, mutta tuota, niin mietin sitä moniajoa, se on aika tärkeä monesti ollut noissa, ja copypaste myöskin ihan puhelimessa, se saattaa kuulostaa oudolta, mutta näin on. Niin mä mietin sitä, että onko se oikeasti mikään probleema itse asiassa se moniajon puuttuminen, koska sehän aika kohtuullisen nopeasti lähtee käyntiin ne ohjelmat, mitkä sä sammutat, ja sitten ne muistaa paikkansa ikään kuin. Joo, siis mun mielestä tietysti, kun ei ole tullut mitään sellaista applikaatiota, joka nyt periaatteessa siihen tai tarvitsisi semmoista featureä. Niin tilannetta niin kuin sillä, että sä, tämähän nyt olisi hyvä esimerkki siitä, että sulla on joku instant messenger, vaikka joku Skype-klooni päällä, ja sitten sulla on web-selain samaan aikaan päällä. Et sehän ei tietenkään nyt sitten toimi. Et siinä mielessä monia jo tarvitaan, että sulla on niin samanaikaisesti. Niillähän oli, siihenhän oli mallia, kyllä oli, mutta tuota. Joo, mutta joo. Aika köpöä idea, mikä niillä siihen on. Tietysti täytyy muistaa, että kyllä mä edelleen voin kuitenkin kuunnella musiikkia surfata netissä, että jonkinlaista monia johan sinä. Mm. Niin just, joo. Kyllä mä luulen, toimii, se on, mutta. No, se on tällä, siis sille, että mitä tuossa iPod Touchilla huomannut, niin just se, että niinku vaikka jotakin peliä pelailee ja sitten välillä käy katsoa jotain muuta, niin sitten no siinäpä se meni se peli, että tuota, että niinku tossa, paljon, kuinka paljon niinku tätä NS-alt-tabulaattoria tulee käytettyä kännykällä, niin aika paljon. Että jotenkin tuntuu siltä, että se voisi se uusi rautaversio niin tuoda just parannuksen tähän, että se ei niinku sinällään välttämättä tarvi olla, eikä myöskään niin kuin lypsymielessä, niin kuin rahastusmielessäkään tarvi olla enempää kuin se, että siinä on vähän lisää tehoa, niin se pystyy tekemään näitä, ja silloin se ei niin kuin tuo ongelmaa siihen App Storeen, just mitä, minkä hyvin tuossa otit esille tuon pointin, koska se on totta, että se on yksi vahvuus, että kaikissa toimii kaikki, että niin kuin Applella perinteisesti, että Macissäkin se voit ajaa kohtuu vanhassakin Macissä uudempia käyttöjärjestelmäversioita ja sitten jopa softia, totta kai ne hidastuu, mutta mikä se on? Toimii kuitenkin. OS X:llä se se missä niitä pikkuvidgettejä. Dashboard. Dashboard, niin. Se sen tyyppistä nää veikka, että jossakin vaiheessa tulee. Joo, varmasti. Koska niin kun yrityskäyttöön, mitä kaikki muut tämmöiset niin kun oikeat älypuhelimet tekee, niin tavallaan niissä on mahdollisuus saada semmoinen perusnäkymä, missä on näkyy niin kuin kalenterin tulevat tapahtumat. Ja mun mielestä tuostahan oli jo puhetta. Jossainhan on kuva, missä ne on sitä suunnitellut tai jotain patenttia vetää läpi siihen. Joo. Nimenomaan iPhonein siihen aloitusruutuun, missä ennen kuin vedetään sormella, että se aukeaa, että siinä kyseessä ikkunassa näkyisi jo. Siitä oli jotain tämmöisiä samannäköisiä piirustuksia kuin yleensä näistä käytössä. Mutta se, minkä mä haluaisin huomauttaa, niin kun te puhutte siitä, että jos saataisiin vähän lisää tehoa siihen, niin näitä voisi ruveta tekemään. iPhoneissahan on jo nyt huomattavasti tehokkaammat prosessorit ja näytönohjaimet ja muut kuin keskivertopuhelimessa. Että mun mielestä kyse ei ole siitä, kyse on vaan halusta ja siitä käyttöjärjestelmän suunnittelusta. Ja Apple on katsonut, että ne haluaa asioiden toimivan näin. Niin, joo, mä mietin, että kun siinä tuntuu, että niillä on niin tekemisen filosofia on se että jos että ensimmäinen pointti siihen, että se homma toimii, niin että se toimii niin kuin sulavasti. Ja sitten jos niin kuin saa joku hieno ominaisuus siihen, ja jos se hieno ominaisuus johtaa siihen, että se ei välttämättä toimi enää sulavasti, niin sitten olette ilman. Että tavallaan se kaikki, mikä niin kuin johtaa niin kuin takkuiluun, niin, kyllä niin kuin kyllähän niin kuin pystyy aika sulavasti moni ajamaan softaa niin kuin puhelimessa kuin puhelimessa, mutta kyllä siinä aina välillä tulee sitten vaan sille, että pistääkin vahingossa pari vähän raskaampaa käyntiin. Niin kyllä se, niin toi on ihan totta, mitä molemmat sanoitte, mutta siinä on tietysti sekin, että kyllähän Nokiallakin meni pitkään, että vuosia, että se saisi monia jo oikeasti toimimaan. Niin, vielä pari vuotta näin, niin sitten käyttäjät keksi, että mistä oikeasti, niin millä napilla niitä on monia jo käytetään. Joo, ja nimenomaan toi käytettävyyspointti on just hyvä, että siis tehdään setupit niin, että ne toimii todella. Tuossa menin jo huutelemaan Erkistä näistä monia jo asioista, että miten olisi tilanne sport trackerin, mesen ja kamera, eli siis oikeasti yhtä aikaa siis päällä puhelimessa. Että kyllä näitä oikeasti tarvetta on tällaiselle ja enenevissä määrin. Ja se, mitä Henrik sanoi, että iPhoneissa on tehokkaammat prosessorit, niin se on ihan totta, mutta siinä on myöskin koko helvetin OS X. Niin kuin, että se on lähes tulkoon. Siinä on aikamoinen leijeri, pläjäys, kaikkea kamaa, ja se tosiaan just rinnatkain ajateltuna sitten tämän käytettävyyden kanssa. Niin kyllä, ja sen kanssa tablella ei mitään kokemusta tämmöistä niin kuin matkapuhelimen tekemisestä ja pienistä ympäristöistä niin paljon kuin jollain muilla, niin se on ihan viisas veto, että siinä ei ole sitä monia jo, mutta jos nyt kuitenkin saataisiin lisää jerkkua, niin sitten paskempikin koodi pyörii vaikka monia jossa, että vaikka vähän muisti vuotaa, niin ei se mitään, löylyä riittää. Joo, pakko myöntää, että onhan nytkin selaan, jos on kaikki sivut täynnä, niin kyllä sen saa aina kaatumaan vähän välisen pelkän selailemisenkin. Vaikka olisi monia ajoa päällä, niin se niin kun tuntuu jo nyt välillä aina kaatulemaan jotenkaan. Niin joo. Ja täytyy yhdessä. Täällä kyllä aika paljon itse asiassa tämä mobiilisafari näin, mutta se tilittää käytössä näin, kun taas sitten niin kun Nokialla tuntuu, että se tilittää niin siinä käynnistysvaiheessa mulla ainakin. Mutta Hessulle pitää, mä oon sanonut tämän aikaisemminkin, mutta Hessu ei ole kuullut, niin Hessulle pitää. Niin, tässä on siis, kun puhuit Nokian tästä monia jo periaatteesta, niin mä en pidä S60:stä isosti just sen takia, että siinä se moniajoajattelu on viety ihan liian pitkälle, kun Samperi muistikirja on softa, joka pitää muistaa avata ja sulkea erikseen, niin se on sitten taas viety asia toiseen äärimmäisyyteen, ja sekään ei mun mielestä ole ollenkaan hyvä. Että siinä on, mä kun on pari viikkoa sitä käyttänyt, niin mä muistan, että jaa, pitäisi ehkä vähän katsoa, ja sitten mä katson, että siellä on parikymmentä softaa päällä, kun se aukeilee niitä, tai aukaisee niitä, ihan normaali käytön yhteydessä, mutta ei normaali käyttöön koskaan liittynyt niiden sulkeminen, niin sitten kummastellaan, kun ohon, kylläpäs näistä meneekin akut nopeasti. Niin, ja sitten se kaatuu sitten koko bashiivi, kun niin. No mulla ei ole koskaan kaatunut toi mun puhelin. Et sitä okay, se, niin. Joskus softat on kaatunut, mutta puhelin ei. Joo, ne softat, nykyään mullakin tekee samaa nykyään, että noi kaatuu ne softat sitten sieltä alta pois. Esimerkiksi yhtäkkiä jatkuvasti päällä oleva toi, mikä se on, millä lähetetään kuvia Flickeriin, niin Erkka, apua. Sotsu. Sotsu, hyvä. Sotsu. Just se. Mikä? Mikä? Niin se. Screen share. Se kaatua. Juuri näin, se. Mutta se on pois päältä yhtäkkiä silloin, kun sitä tarvitsisi juuri, kun minulla on se sensaatiokuva käsissä. Niin. No vähän semmoinen hämy, että se, kun S60 ei ole siis semmoista niin sulje-applikaationappia. Pitää aina mennä sinne sille helvetin valikkolista viimeisenä näin. Niin. Ei tarvii, pidä hetkinen, se on, pidä C-tä siinä pääikkunassa jonkun aikaa pohjassa, niin se antaa sulle listan. Ei, kun se oli pidä sitä softanappia hetken niin aikaa. Ei, kyllä, joo, kyllä. Se mutta niin kuin, tavallaan se, että niin kuin, mä... Kun esimerkiksi siihen valmiustilaan pääsee sillä mikä helvetin valikko kautta softanappulalla. Ja sitten punaisella napulla kans pääsee sinne samaan tilaan. Ja mä en niin kuin ymmärrä, miksi mä en voisi olla punaisella niin kuin tappaa suoraan sitä käynnissä olevaa ohjelmaa. Sen takia se raamatissa sanoo, että ei saa tappaa. Ja kaikki on tottuneet, että siitä pääsee siihen alkuun. Sitten tappaa sitä softia. Kyllä. Meillä on ongelma. Tietysti sekin voisi olla niinku tämmöinen niinku optio, jonka voi kytkeä päälle, että mistä nappulasta haluat sen katkaisen. Mutta mennään eteenpäin. Me ollaan jauhottu tästä jo sen verran. Kyllä, lähdetään sinne hatulle kakkaa myös siihen suuntaan. Arvotkaa vaan, mikä tämän jakson nimeksi tulee. TechCrunch Arrington ottaa lomaa väkivallan pelossa. Sijoittaja ja verkko- ja teknologia-uutista työkseen blokkaava Michael Arrington ilmoitti blogissaan siirtymänsä toistaiseksi lomalle, koska häneen kohdistuva vihamielisyys alkaa kasvaa liian suureksi. Raja ylittyy, kun eräällä bisnesmessuilla joku osallistuja sylki varoittamatta. Milloin joku varo, mä syljen sen. No, se mutta... ei haita, jos se olisi varoittamatta. Niin, ei mitään, mutta varoittamatta meni ja sylki häntä päin kasvoja. Aikaisemmin Arrington on joutunut palkkaamaan turvamiehiä suojaamaan itseään ja työntekijöitään häiriintyneen rikollisen tappouhkauksesta. Joo. Sinällään... Tämä... Ei, puhujankulma paheksua. Kyllä. Puhujankulma paheksua. Kumpaa sitä, sylkiä vai Arringtonia? Me lähetetään sille varoittamatta hatullinen kakkaa, mitä siinä sanoisi. Hatullinen sylkiä. Joo, eikö tämä ole ehkä tämmöinen vaan niin kuin, että no näinpä täällä, eipä, mitä tähän nyt voi kommentoida. Että, Onko se joku syy, minkä takia? En ole tutustunut TechCrunchin siis, Arringtonin blogiin millään tavalla jotenkaan. Siis enkä yleensäkään mihinkään uutisiin, mitä meillä laitetaan tänne, mä en tutustu niihin, mutta kerro. Sehän on siis semmoinen sijoittaja tai tyyppi, niin kuin, aika paljon se niin siis tosi aktiivinen blogi, ja sillä on niin kuin, työntekijöitä, jotka bloggaa näin. Siis sillä ei se blogin toiminta ilmeisesti ei lopu, mutta siis sehän... Etenkin tämmöisiin startuppeihin ja muihin liittyen ihan hyvä tämmöinen tietolähde. Ja siinä tietenkin, kun herra aina mielipiteitä esittelee näin, niin silleen aika laidasta laitaan kyllä tuolta verkossa törmää, että varmaan vihatumpi kuin tuolta, kun jos tekee vanity searchia hän itse, niin hän varmaan löytää kyllä ihan enemmän tuota palautetta kuin Henrik, mutta että sinällä en ihmettele, että siitä ei nyt kauheena tykätä, mutta niin jotenkin se, että... Siis... Se on tämmöinen Timotea Mikkos-tyyppinen ratkaisu, että En mä tiedä, ihan ei se nyt niinku... Siis niinku, ei nyt puhuta nyt mistään demoninisista luottuvuuksista niinku tälle persoonatasolle. Ei, mutta siis tarkoitan, että niinku se, sitä saa mitä tilaa niinku tyyppisesti, että jos... Niin, no ei, mutta kuitenkin sit se, että kun Arringtonista sentään niinku, siis sitä niinku enimmäkseen nyt kuitenkin ihan tykätään, että sitä niinku kunnioitetaan toisin kuin teata, että Mun mielestä toi kuulostaa kyllä vähän hätävarjelun liiottelulta silleen, että okei... Joku sylkee päin naamaa, eihän se ole kiva, ja kyllä mäkin sitä säikähtäisin, että mitä helkkaria on tapahtumassa, mutta vähän tässä on semmoinen, että joku tulee ja tappaa, mutta heti niin, nyt siis täytyy ottaa lopulta. Että... Sitä on, niin kuin, oikeasti sitä on niin stalkerannut joskus aikaisemmin niin kuin, joku tyyppi, että tämä sylkeminen ei liity siihen, mutta siis sille, jotenkin sille, että sillä raja ylittyy ei siihen, että niin sitä rupeaa stalkeroimaan joku äijällä rikosrekisteri ja ase, vaan siis se, että niin sitten niin rupeaisi jossakin tämmöisessä... Niin niin sanotusti työympäristössä, niin alkoi niinku tulla porukka sylkeen näin, niin sitten naamalle. No, mutta niin se on julkisuuden hinta, ja, mutta ei se tarkoita. Siis siinä mielessä, että jos sä olet julkisuuden henkilö, niin saattaa hyvinkin olla, että joku siis häiriintynyt, niin, tai joku häiriintynyt henkilö ottaa sut yhtäkkiä johonkin kohteeseen, ja ei sillä ole niinku mitään, välttämättä edes mitään tekemistä, että mitä sä teet tai mitä sä kirjoitat. Saattaa olla, että sun naama on ollut vaan jossain väärässä paikassa väärään aikaan, että joku on yhtäkkiä tarttunut siihen kiinni. Et siinä mielessä ei tämä mun mielestä ole sen ihmeellisempää kuin mitä niin kuin keskiverto niin kuin teknologia julkiksen kohdalta, että ei esimerkiksi tiedän, että John C. Dvorak, tämä minun kopioijani, niin ei se varmastikaan ole myöskään, varmaan siitä on vielä rankempaa juttua kuin Larringtonista ja muuta, joo. Mutta ei se ole koskaan, ja varmaan sillä on varmaan vaikka mitä tapahtunut, niin ei ole katsonut tarpeelliseksi tämmöistä, että vähän siinä on semmoinen, että minä täältä. Mutta näin ehkä ei niinkään se tämä lomalle jäämisen syy, vaan enemmänkin ehkä tämä, niin kuin, tämä itse lomalle jääminen. Tässä oli ehkä mulla ideana tosi aika huonosti sen tuohon tiivistin, että yksi tämmöinen merkittävä teknologia uutisten ja startuppien esille nostaja, niin kuin nyt tässä on, menee vähän aika hiljaiseksi. Mutta ei hätää, puhujan kuulma paikka. Me paikataan. Mutta onko tämä jotenkin niin kuin, tyypillisempää nyt tämmöisessä internetjulkisuudessa kuin normaalisti? Onko tässä, niin kuin, onko tässä jotain tämmöistä kummaa vinoutumaa tässä? Niin kuin? Ei ole. Ei. Okei, no ei sitten mitään. Ei ole mitenkään kiinnostunut. Mitä kerrotaanko me Startrapeista? Ruvetaanko lietsomaan Spotify-paniikki? Jaa, se menee hiljaiseksi ensi viikolla. Niin, se loppuu, joo. Se loppuu. Onneksi mä en ostanut sitä vielä. Mikä menee hiljaiseksi? Spotify loppuu. Loppuu vai? Joo. No kun ei sitä tiedä. Kokonaan loppu. Siis no niin. Ilmoittaa, että ensi viikolla tulee maanrajauksia ja lähtee. Saattaa olla, että tässä käy hyvinkin ja asia ei muutu paljon miksikään, mutta pelkään pahinta. Kyllä siinä käy huonosti. Meidän on pakko pitää loma tässä välissä. Moi moi. ei pysty enää jatkamaan. Pystyt puhumaan kuin Spotify. Joo, joku voi tulla varoittamatta sylkemään minua naamaa. Mennään lyhyeisiin. Lex Nokia vastaa mainoskampanja televisioon. Sähköpostin tietosuoja heikettävä Lex Nokia-lainen vastustajat aloittivat television mainoskampanjan lakia vastaan. 3 erilaista mainosta esitetään ensi viikon alussa MTV3-kanavalla. Hienoa. Jee. Onko? Tämä on harvinaista Suomessa. Mullahan ei ole ollut TV:tä pitkään aikaa, mutta täällä Jenkeissähän tällaiset niin kuin mielipidemainokset on aika yleisiäkin, mutta täällä ei ole. Tämä mun mielestä, siis ne ei varsinaisesti liity toisiinsa, mutta mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen, jos sitä miettii rinnalla sitten myöskin tätä, että vapaa-ajattelijoilta kiellettiin pääsy ihmisten osoitetietoihin, kun ne olisi mainostanut sitä eroa kirkosta sivusta. Ei myyty. Niin, että mainostaminen on ok, mutta tämmöinen ei ole ok, niin, mutta sitten Lex Nokia saa vastustaa televisiossa samaan aikaan. Kyllä. Minä vastustan Lex Nokiaa, enkä kuulu kirkkoon, joten ehkä mä oon puolueellinen puhumaan asiasta, mutta... Etkä katso televisiota. Enkä katso televisiota. Ne, jotka näitä haluaa kurkkia, ne varmasti löytyy varmaan internetistä myös, mutta virallisesti nämä mainosajat, jotka ovat ostettuvat maanantaina toinen päivä helmikuuta huomenta Suomen yhteydessä 8:00 ja 8:45 olevien osuuksien yhteydessä sekä 7 uutisten yhteydessä, joka on siis 7:00 yleensä. Tiistaina uutisissakin nykyisin kyllä ennen uutisia uutisten jälkeen tulee mainoksia joka välillä. Mutta ei kesken ei tämä vaan tarkoittaa, että kun ostetaan 7 uutisten yhteyteen, niin silloin se yleensä ajetaan ennen 7 uutisia. Tämäkin on itse asiassa mielenkiintoinen, koska Suomessa ilmoitetaan, että katsokaa mainokset, ne tulee tähän aikaan. Nimenomaan. Me saadaan hirveästi katselukia pelkille mainoksille. Mm. Tiistaina 3. päivä helmikuuta on Huomenta Suomen yhteydessä 7:00 ja 8:00 aikaa, ja keskiviikkona vielä kerran Huomenta Suomen yhteydessä 6:25 ja 7:30. Logi.urkintalaki.fi, sieltä saa lisätietoa. Ketkä tätä on rahoittamassa tätä kampanjaa? Ne on nämä henkilöt itse, nehän keräs ryhmän ihmisiä, jotka halusivat tähän osallistua ja ostivat just. Mainosta. Mä mietin, että onko tässä jotain järjestötoimintaa tai muuta taustalla, mutta joo. Tämä on niin sama niin kuin oli Lex Korpela-aikaan. Mä silloin itse osallistuin siihen niiden lehtimainosten kuluihin kyllä, mutta mä en tähän en kyllä lähtenyt mukaan, koska mä en nyt ihan ole nyt vakuuttunut tuosta televisiosta mediana tämmöiseen asiaan, mutta mutta kannatan silti. Kyllä. Vielä ei näy puhujan kulma mainoksia, mutta ei meidän anne tuosta. Keräämme rahaa siihen ja pikkuhiljaa jossain välissä kuuntele senkin puhujan kulmaa. Nyt tällä hetkellä Google Docs tekee semmoista heijaamista, että en tiedä yhtään missä ollaan menossa, mutta kokeillaan rahjasta sentään, missä me oltiin. Google. Kyllä. Kapu. Google oli hetken kaput. Ai, pakko ottaa lomaa, joku räkäsepä naamaa. Kyllä, Google oli hetken kaput. Mistä oli kyse? Tutkiva journalisti Merkka. Se ei toiminut. Se ei toiminut. Mä en koskaan päässyt näkemään, mutta ilmeisesti oireena oli se, että hait jotakin, niin hakutuloksissa sanottiin, että tällä sivulla vieraileminen voi vahingoittaa konettasi. Tää. Eli siinä tuli tavallaan kaikki sivut, oli sille ilmeisesti niille pääsi, mutta niin kuin siinä tuli koko ajan varoituksia, että epäilyttävä sisältö. Myös jos googlasit Googlea, muistatko niitä on, olikohan se Jussi tulee aikuisin, pisti Flickerin kuvaa, että siellä oli googlettu Googlea ja sitten Googlen omasta sivusta Google sanoi, että täältä sivulta tulee paskaa. Hatullinen. Minä olen tutkinut asiaa sen verran, että näin Googlen oman selvityksen, että mitä tapahtui. Aha. Ja ilmeisesti muuten joku ainakin mun mielestä sanoi jaikussa, että se, kun siellä on se, että jatkaa silti tälle sivulle, niin se vei takaisin sille, täällä on paskaa sivulle, että siinä oli semmoinenkin. Mutta siis kyse Googlen selityksen mukaan, ja no ei mulla ole mitään sen kummempaa syytä uskoa tai olla uskomatta niiden selitystä, niin sanoi, että niiden tähän tietokantaan, jossa nämä haitalliset sivustot on, niin joku koodaaja oli vahingossa pistänyt sinne ylimääräisen heittomerkin, mikä johti siihen, että se tulkitsi, että kaikki sivut kuuluvat tähän tietokantaan, ja sen takia kaikki sivut ilmoitti, että ei tänne. Kyllä nyt paheksutaan, lähetetään tälle koodaajalle hatullinen heittomerkki. Kyllä. Mutta nämä on justiinsa tämmöisiä, että täytyy sanoa, että mä toivon hartaasti, että siltä koodaajalle ei potkita pois eikä muuta, koska nämä on sellaisia inhimillisiä virheitä, joita tapahtuu, ja ei se mun mielestä ole kenenkään vika. Ei, ja kun plus, me saataisiin niitä varsin uutisaihetta. Sinällään se oli jotain puoli tuntia, kun se oli se ongelma. Ei nyt iso homma. Tietenkin Google, jos ei toimi, niin aika kova juttu. Mutta minusta tällainen mielenkiintoisinta oli se, että niinku kaikki tämmöiset ihan niinku ei-teknologia, mediat näin, niin toitotti, että Google ei toimi, että tämmöinen ongelma näin ja ei hätää ja niin edespäin. Niinku, että, siis, että jos niinku jossakin menee niinku sähköt poikki tai juomaveteen virtaa niinku hatullinen kakkaa, niin niinku, tuntuu, että niinku, siitäkään ei niinku, yhtä nopeasti niinku, uutisoida. Se oli jotenkin silleen, ihan niin kuin olisi tämmöistä niinku, perus niinku, inframaailmasta olisi kaatunut, kun kaikki ihme, ettei tästä tullut semmoista silleen, punaista banneria tuonne kaikille televisiokanaville ja morsatusääntämistä myös valitettiin, mutta kuitenkin Google on kaput. Eli, kun mä kattelin sitä, niin mulla tuli semmoinen, niin että pitäisikö oikeasti ruveta nyt mun käyttöön toista hakukonetta. Ainakin harjoittelemaan. Niin. Eikö tämä ole sama juttu, että jos niin kun internetti menee alas, sähköt menee alas, niin sun täytyy olla jossain se radio, mikä toimii pattereilla, että sulla pitää olla tämmöinen backup-suunnitelma, niin ihmisten pitäisi luoda myös itselleen backup-suunnitelma. Mitä jos Google menee alas, niin mitä sitten tehdään? Sehän on varmaan ja harjoitella sitä aina vuosittain. Siis mä tiedän paljon ihmisiä, tai en tiedä paljon ihmisiä, mutta muutamat niistä harvoista ihmisistä, jotka mä tiedän, niin ne on sellaisia, ja mä oon kuullut, että tämä on yleisempikin tapa, että joillakin ihmisillä, varsinkin sen jälkeen, kun selainten yläkulmaan tuli toi Google-hakuboksi, niin ne ei kirjoita osoitteita ollenkaan tähän osoiteriville, vaan ne kirjoittaa aina Googleen sen, mihin ne haluaa mennä, ja sitten ne ottaa sieltä sen ensimmäisen linkin. Se on mun mielestä äärimmäisen raivostuttava tapa. Mä en tiedä, miksi se ärsyttää mua suunnattomasti. Ei se ole minulta mitenkään pois, mutta mua se ärsyttää silti suunnattomasti. Nämä voisi kirjoittaa tämä on niin se osoitekenttäkin johon Google. Niin. Sitten mä oon sanonutkin, että pistä tuohon perään, että .fi. Niin Siinä osoitekenttää vaan kirjoitat. Sehän on niin kuin Firefoxilla, niin se osoitekenttä on jo Google-haku itse. No joo, mutta tai siis käyttää Google Chromea. Niin. Mutta niin. Siis kuitenkin sen takia tämä saattoi vaikuttaa paljon enemmän joidenkin ihmisten selailuun kuin meidän selailuun, jos niille, ne on tottunut sellaisen tavan, että kaikkeen mennään Googlen kautta. Niin sitten se on silleen, että hei, mun internet on rikki. Se voi olla. Meidän pitää lanseraa tämmöinen Googleton päivä. Eikä. Kyllähän niitä on ollutkin. No entäs sitten tämä? Google julkaisee työkalun palveluntarjoajan tutkimiseen. Google, New America ja Planet Lab ovat julkaisseet Measurement Lab-ohjelman, jolla käyttäjä voi tarkistaa yhteytensä ominaisuuksia ja mahdollisia väärinkäytöksiä, kuten pakettien priorisoinnin tai hidastamisen. Tuo on mielestäni ihan mielenkiintoinen, kun puhutaan internetneutraalisuudesta ja näistä, että häiritäänkö VoIPia tai häiritäänkö BitTorrentia tai muuta, niin musta on ihan mielenkiintoista, että Google on lähtenyt mukaan tuohon, että meiltä saa työkalu, jolla voi itse tämän tarkistaa helposti. Että onhan nämä voinut aikaisemminkin todeta, mutta nyt se on silleen, että kuka tahansa voi katsoa, että hei, että mitäs mun yhteydessä tai palveluntarjoaja tekee, että toi voi olla hyvinkin merkittävä siltä niin kuin tietoisuuden levittämiseen, että ihmiset pääsee oikeasti katsomaan, että hei, että mitäs helvettiä te oikein teette. Onko tämä joku niin kuin selain lisäosa vai onko tämä joku... Mun käsittääkseni se on ihan ohjelma, jonka voi ajaa, ja se ottaa yhteyden johonkin noiden serverille, ja ne tekee sitten erilaisia testejä, lähettää erilaisten porttien kautta erilaisia paketteja ja katsoo, että mikä pääsee läpi ja miten. Saatan olla väärässäkin, mutta se oli mun käsitys asiasta, joten se on faktaa. Niin, measurementlab.net. Siellä on Network Diagnostic Tool, test your connection speed and receive sophisticated diagnosis of problems limiting speed. Sitten on Glasnost, test whether the BitTorrent is being blocked or throttled. Sitten muutakin on Network Path and Application Diagnosis, DiffProbe, coming soon ja nanno. Tämä on tämmöinen, vähän niin kuin Dharma Initiative, niin tämä on tämmöinen MLab Initiative, missä Google on mukana. Ja ne antaa tällaisia hyviä työkaluja. Tällä voi todennäköisesti kääntää sellaista rullaa, niin irrottaa itsensä ajasta. Okay. Varokaa vaan. Tällainen pikku spoileri ensi seuraavasta kohta alkavasta Google-kaudesta. Paskiainen. Siis, mikä se oli? Mikä kausi se oli? Elää nyt hiljaa, en ole nähnyt. Mä en edes tiedä, mistä te puhutte. Kickban. Niin justi. Ei se mitään, mä arvasinkin, että tässä seuraavassa voi rauhassa puhua siitä. Kyllä. Täällä voi puhua ihan mistä. Dharma Initiative, haluanko mä edes tietää? Google tässä, jos se toimii. Google siitä. KVG. Niin juuri. Google. startupbin.com/Google-Google, niin sillä voi hakea Google-tuloksia ilman Googlen tuloksia. Oletteko sinä nähneet koskaan? Hei. Hei, ymmärsittekö mitä sanoa? Tuntuuko teistä hassulta? Olette tulevaisuudessa. Mä voin kertoa muuten oikeasti näppärän vinkin nyt, kun mä muistan. No kerropa oikeasti näppärän vinkin. Me yleensä keksitään semmoisia huonoja näppärivinkkejä. Kerro oikeasti näppärivinkkejä. YouTubeen liittyvä vinkki, jonka mä löysin. Mä jaivutinkin tämän, mutta ihmisiä ei kiinnostanut tippaakaan, niin mä kerron tässä uudestaan. Kun YouTubessa on nykyään tullut näitä, että joistakin videoihin saa sen watch in high quality. Eikö me tästä puhuttu täällä? Ei ole puhuttu täällä. Eikö? Ei. Kerro nyt. Niin mistä tahansa videosta, vaikka se ei tarjoaiskaan sitä, niin sitä saa tämän hyvälaatuisen version, kun kirjoittaa sinne YouTube-urlin perään, mihin kohtaan tahansa sen perään, vaikka siinä olisi muitakin näitä lisäpalikoita, niin kirjoittaa et-merkin tai tuon ja-merkin ja sitten F, eli niin kuin Faarao, M, niin kuin Mikko ja T, niin kuin Teppo, on yhtä kuin 18, niin sillä saa mistä tahansa videosta sen korkealaatuisen version, ja se toimii hämmästyttävän hyvin, ja laatuero on kyllä ihan silmin ja korvin kuultavissa. Okei. Okay. Tässä siis vinkki kaikille, kokeilkaa ihmeessä. Oliko tämä vanha? Ei, me ollaan puhkussa puhuttu. Me ollaan puhkusta puhuttu siis siitä, että on näitä HD-juttuja, mutta nimenomaan puhuttiin siitä, että kun niihin ei pysty linkkaamaan suoraan. Mutta pystyypäs nyt. Hyvä. Ja tosiaan minkä tahansa nimenomaan. Videon saa. Mikä saa se oli? Et on yhtä kuin... Ei kun et FMT on yhtä kuin 18. 18. Katsotaan. Mä yritän katsoa sellaista videoa, mistä ei ole sellaista. Hei, se toimii, herra jumala sentään. Paskasta tuli vielä parempi. Kyllä. Haluatko kertoa, mitä katsot? Kakka näkyy terävämmin. Ei niin, juuri, nimenomaan. Hyvä. Ei, tämä antaa, niin katson itseäni. Niin kuin aina. HD-nä. Kyllä, olenpas. Tämä pelottava lakialoite, haluaisi jenkkikameroihin klik-äänen. Jep. Tämä oli semmoinen, tämä ei niin kuin mene todennäköisesti läpi, että sillä oli ehkä joku yksi tyyppistä ehdottomassa. Älä nyt, you never know. Mutta kyse Amerikasta. Eikö jossakin maissa ole tämmöinen, että vaaditaan, että klik-ääni pitää kuulua? Ja jos ei, niin sen, sun pitäisi ainakin itse sanoa silloin, kun painat sitä nappulasta. muuten saat sakot. Et sanonut klik. Sanoin. Ei. Sanoit pip. Nokialaisissa se on kyllä tehty ainakin ihan turhan vaikeaksi se... Pitää ottaa pois varoitusäänet, että lähti se klik-ääni. No, se nimenomaan on siis varoitusääni. Siis saa sen pois oikeasti? Saa, otat niinku varoitusäänet pois. Siitä vaan tulee semmoinen ikävä sivuvaikutus, että sä et kuule, kun akku meinaa loppua. Mutta mut pystyt ottaa salaa kuvia. Niin no, justi, se on tässä vähän asia. Niinku samaa, niinku se, mä ottaa niinku ihan suunnattomasti päähän myös se Nokialaisissa se, että se heittää sen tarkennusvalon. Jos pimeässä, jos otan salaman pois päältä, niin se tarkoittaa sitä, että minä en halua, että valoa tulee. Niin sitten se edelleen niin kun te rupeaa räpsyttämään, että se tarkentaa. Että vetäisi vaikka lonkalta. Jos minä en halua ääntä enkä siihen valoa siihen kameraan, minä haluan niin kun kuvailla sille huomaamattomasti tai silleen, niin kun, silleen diskreetisti, että se on niin kun vaikka jossakin tyyliin vaikka jossakin kahvilassa. Istuskelee kavereiden kanssa ja sitten haluaa ottaa niinku porukalla kuvia, niin sitten myös niinku hirveän rasittavaa se, että niinku se rupeaa sitten räpsyttämään ja sitten naapuripöytä katsoa, että no, kuvaako ne nyt meitä vai kuvaako ne ketään näin. Eli siinä pitäisi olla niinku salakuvausfeature. Mm. Siis onhan tämä tyhmä lakiesitys, eihän siitä pääse mihinkään, mutta mä kyllä ymmärrän tavallaan sen lähtökohdan, mikä varsinkin jos ei ole kauheasti käyttänyt ja ei ole sillä tavalla kiinni tässä, niin kun mä ymmärrän tavallaan sen ajatuksen, että mistä tämmöinen lähtee, että halutaan, että ihmiset... Siitähän keskusteltiin paljon silloin, kun kamerakännykät tuli, että no missä se on sopivaa kuvata ja pitääkö ilmoittaa siitä, kun kuvaa ja tämmöistä. Ja kyllä mä ymmärrän, että se voi tuntua joistakin ongelmalta. Kun minä olen ravintolassa avioliiton ulkopuolisen rakastettuni kanssa, niin minä haluan tietää, jos joku kuvaa meitä, että minä voin ampua heidät. Mutta eihän se käytännössä ole kauhean toimiva. Mutta eikö tässä tule sitten tämä älä kailuta? Ihmisten ampuminen siis. Älä kailuta systeemiä, että alkaa häiritsemään, kun ihmiseltä kuuluu se klikkikään, niin sitten tulee, että älä klikkaile tai jotain muuta. Miksi kaikista pitää lähteä ääni? Niin. Se joskus voisi tästä tehdä liian. Se tarkennusvalon kanssa ongelma on se, että esimerkiksi se tekee välillä niin lasin läpi kuvaamisesta ihan mahdotonta. Ninnu pistää tuolla Irkissä, että hänellä on 6121 Classic-malli noksusta ja siinä ei auta edes tuo varoitusäänien pois ottaminen. Tuossa mallissa lähtee silleen. Mm-hmm. Erkka vanha salakuva. Joo. Niin ota mitta 2 senttiä. 2 senttiä niin kuin ylälaajasta alaspäin ja 1,5 senttiä niin kuin vasemmasta laajasta oikealle. Tämä vaikuttaa lupaavalta. Joo, pistä siihen naula ja lyö se sitä läpi näin, niin se kliks-ääni ei enää kuulu. Meidän pitäisi olla tämmöinen Erkan niksi-osuus, missä tulee näitä hyviä. Muun muassa tämä, miten ulkomailla saa hienosti otettua internet-aikaa itsellensä, kun kolkkaa siellä paikallisen henkilön, jolla saa tuolla 3G-yhteys. Tähän oli tämä, että ensimmäisen sukupolven iPhonein kaiuttimen saa kuulumaan paljon paremmin, kun löi nuppineulalla sieltä grillin läpi sitä elementtiä, niin sit se toimi paljon. Siinä on olemassa myös semmoisia niin passiivisia vahvistimia, eli semmoisia tötteröitä, mitkä menee siihen. Joo, mutta nuppineula on paljon kätevämpi kuljettaa mukana. Nuppineula korvassa. Äänestää mieleen Yle ja heidän hieno kokeilunsa kokeilla moniäänisyyttä omissa lähetyksissään. Kakka! kuule tämän äänen vasemmasta kaiuttimesta. Kuitenkin tämä hieno, mistä toitotettiin jopa aamu televisiossa, kun ihmiselle piti kertoa ja vääntää rautalangasta, mitä tarkoittaa moniäänisyys, niin eipä tarvitse enää vääntää, koska kokeilu jäi lyhyeksi. Tässä yritettiin myös viisufinaaleja ensimmäistä kertaa demota, kuinka hienosti se toimii, vaan eipä toimi. Viisufinaalin äänet eivät kuunnulleet osalle katsojista. Tilanne otettiin käyttöön 7 aikaa illalla. Se kuitenkin peruttiin juuri ennen Euroviisun lähetyksen alkamista, sillä siitä tuli Viljasjärven mukaan runsaasti valituksia. Perusongelmana on se, että kun tarjotaan normaalia ja monikanava-ääntä, osa vastaanottimista nappaa monikanava-äänen, joka vaatii kuitenkin kotiteatterin. Jos vastaanotin ei ole kytketty siihen, ääntä ei kuulu. Viljasjärven mukaan monikanava-ääni kokeilu pannaan ongelmien vuoksi toistaiseksi jäihin. Yleisradion oli tarkoitus ottaa monikanava-ääni käyttöön maanantaina 2. helmikuuta TV2 ja Yle Teema-kanavilla. Tiedätkö, minkä takia sitä niin oikeasti ruvettiin tekemään? Tuota moniäänikokeilua. No, kerrohan. Sulla on tähän tutkilla journalistin fakta. Joo, tämä johtuu Nina Mikkosesta. Tämäkin vaikuttaa lupaavalta. Ruvettiin hakemaan heti niin tämmöisiä teknologioita näin, että niin useampi kuin yksi voisi olla äänessä. Huumorimiehiä, huumorimiehiä. Viikon vitsi siis tuli sieltä. Joo. Ai. Surround on niin turhaa, niin typerää, että siis aluksi Yle oikeasti hassata resursseja ja rahoja tämmöisiä. Ne halusivat uutiset Surround. Ne halusivat myös tekstityksen tehdä omalla tavallaan, joten ne haluaa nyt äänetkin tehdä omalla tavallaan. Niin siis Surround on ahneiden mainosmiesten keksintö, koska Surround ei tee mitään, mitä ei pystyisi tekemään stereoäänellä. Ainoa mikä siinä on vaikutus, niin ne saa myytyä 4 kaiutinta lisää. Tämä on hyvä, rahat pois hölmöltä. Nimenomaan. Niin. Oikein. Ja tämmöinen, että siis digisiirtymähän ei ole missään nimessä ollut tarpeeksi hämmentävä ja monimutkainen ja ongelmia aiheuttava muuten. Niin sitten tämmöinen toinen se, että kuulin tosiaan, että, ja siitä raportoitiin, että joltakin äänet... TV-lupaa, sulle ei ole oikeutta valittaa. Mä oon ollut siellä töissä, mulla on oikeus valittaa enemmän kuin teillä kaikilla yhteensä. Toinen joltakin siis ääni... loppu kokonaan kuulumasta, ja toisella sitten kävi niin, että näihin television kaiuttimiin tuli surround-kuvan takakaiuttimet, tai takakaiuttimien signaali, ja se on semmoista kaikusta mössöä, josta ei saa mitään selvää, että se on varmaan kans kuulostanut tosi kivalta. Televisiosta kuului takakaiuttimien ääni, tai näkyy, mitenpäin, mutta Kari 606 sanoo muuten Irkissä, että välillä tuntuu, että puhukin on moniäänilähetys, niin ajattelin, että jos tätäkin voisi kuunnella surroundina, niin me voitais kaikki puhua yhtä aikaa. Jokainen suomasta kaiutti. Pörni voisi olla .1, kun tuossa niin. Tulla pelkästään niin. Supparista. Mä voisin tulla supparista, se on kyllä totta. Se on se hauskin osuus. Mä voisin aina puuskauttaa sieltä ja ikkunat helisemään. Joo, mä oon vielä 5.1, musta se on vielä niinku silleen, okei, okay, oman ero, mutta niinku 7.2, niin se on niinku semmoista, että no nyt menee jo. Niinku, se on siinä niinku 2 supparia sitten? On. Miksi? No. Sen takia, koska bassoäänit ei ole suuntaavia, niin sillä ei ole mitään väliä, missä tai kuinka monta niitä suppareita on. Minkä takia pitää sitten 2 sitten olla? No sen takia, koska sillä tulee rahaa. Ja siis 7.7, se on se. Ja siis ihan oikeasti surround-äänellä et saa aikaan mitään, mitä et saisi aikaan 2 kaiuttimella. Ihmisellä on 2 korvaa, mikä on aika operatiivinen asia tässä. Kyllä, no en mä tiedä. Siis missä on aika... selkeä ero ainakin näin, en tiedä tollainen kultakorville, mutta tällainen tumpelokorville, niin kyllä niin kuin ero on. Kyllä mä niin sanon, että niin puhuttiin en tuossa... Tiedä, niin en osaa kyllä päättää aina, että kumpi on parempi. Että. Niin, tuossa kyllä, puhuttiin paljon nimenomaan tästä konserttia tai musiikkijutuissa ja siinä käytettävässä moniäänisyydessä ja sitten taas elokuvapuolella, missä käytetään paljon tehosteiden lisänä sitä, että on monta kaiutinta. Että se, että jos joku ovi menee kiinni tuolla takaa, niin se kuuluu oikeasti sillä takaa, eikä niistä etukaiuttimista. Näissä tapauksissa siitä on paljon hyötyä. Mutta sä pystyt tekemään myös niin, että, niin että sulla on 2 kaiutinta edessä, niin se oven kolahdus kuuluu sun takaa. Se on, niin, se on ihan, että siis kysehän siinä siis, en nyt halua viedä keskustelua kauhean pitkälle, mutta minä puhun ihan ammatti, minulla on papereita, joissa sanotaan, että minä osaan nämä asiat, ne antoivat kun valmistuin. Mutta siis surroundissa, varsinkin musassa usein, elokuvissa mä ymmärrän sen joskus vielä vähän, mutta siinäkin on se, että sä et oikeasti voi tehdä mitään, mitä sä et voisi tehdä. Muuten musassa se yleensä tarkoittaa sitä, että sieltä sun takaa kuuluu se, justiinsa semmoista tilamössöä, joka antaa sulla semmoisen efektin, niin kuin se olisi kauhean paljon isompikin. Mutta oikeasti tosiaan mitään ei tapahdu, mitä ei tapahtuisi jo stereossa. Tämä kuulostaa siltä, niin kuin olisit oikeasti konsertissa, niin se on hevon paska. No siis mä oon samaa mieltä, että niin kuin musiikissa se on niin kuin, ihan aika turhaa. Mutta mä en tiedä, onko tämä 5.1 niin kuin peruja. Siis niin kuin elokuvateatterissa ero on aika valtava, mutta silloin puhutaan aika isosta tiloista. Mutta sitten, että onko se niin kuin vaan sitten se, että kun elokuvia varten tehdään 5.1 tai mitä onkaan, niin tavallaan sitten vaan halutaan se sama myös ihmisille uudestaan. Että niin kun... Mutta itse asiassa elokuvateattereissakin se on ongelmallinen, koska surround-äänen, että se oikeasti toimisi niin kuin sen on tarkoitus, niin sulla on siinä semmoinen ehkä 10 metrin säteellä oleva pieni alue siinä teatterin keskellä, kun se oikeasti kuulostaa siltä niin kuin sen pitäisi kuulostaa. Että se on mun mielestä teatterissa ihan yhtä kuolleena syntynyt ajatus, kun se on kotonakin. Ja kotona ihan sama. Sitä kun ihmiset vielä laittaa... Jos niin pannaan teatterissa niin... stereona tulemaan näin, niin se on kyllä aika aneeminen. Siis eihän se tarkoita sitä, että siellä on kaiuttimia kaksi siellä edessä. Kyllä mä joo tiedän kyllä, mutta siellä on, mutta jos sillä pistää oikeasti, niin kuin, pistää vaan niin kuin siltä eestä tulemaan, niin se on tosi aneeminen. Joo, siis ei se tarkoitakaan sitä, että kyllä sulla voi olla vaikka 20... kaiutinta, vaikka sä tuuttaisit sieltä pelkkää stereoääntä, mutta se on sitten vielä kuin kotona, varsinkin kun mä oon nähnyt jossain joskus tekniikan maailmoissa tai hifilehdissä tai muissa, niin kun rakennetaan meille surround-teatteri ja sitten lätkii ne kaiuttimet sellaisiin paikkoihin, missä se näyttää hyvältä, mutta minkä lopullinen efekti on se, että kuulet vaihevirheessä olevaa monoääntä sen takia, koska ne kaiuttimet on niin päin helvettiä, niin se on sitten, se on justiinsa se, että ihmiset siis kuulee oikeasti pienempää ääntä kuin mitä ne kuuntelisi stereoissa, mutta kun ne on käyttänyt rahaa ja aikaa siihen, että ne on lätkinyt niitä kaiuttimia sinne tänne, niin ne on, että ooo, tää on tosi makea tää äänikuva. Ja sama juttu elokuvateatterissa, kun se istut ihan väärässä paikassa, niin sä oikeasti kuuntelet vaihevirheessä olevaa monoääntä. Kari kyselee, että oliko Dolby aikoinaan yhtä kova juttu kuin nyt tämä. No ei kai. Eikä ollut kvadrofoniakaan. Ja Kari sanoo myös, että hipasuja ei oteta, olet irtisanottu. Mä jäin miettimään, mitä se tarkoittaa. Mutta niin ilmeisesti se liittyy tähän jotenkin. Tähän voi sanoa, että äskää! Mitä mieltä olette siitä, että Valdos People edustaa Suomea? Mitä tarkoittaa toukokuussa? Mitä tarkoittaa Jugistyle? Jugistyle on loistava. Se on televisio-ohjelma. Niin, mitä se tarkoittaa? Kun mä nyt tästä Hessun rääkäsystä poimin, että se oli viittaus siihen, niin mitä se tarkoittaa se Jugi? Onks mä kirjoitettiin tänne? Onks mä sanonut tänne? Katsokaa televisiota ja otetaan seuraava uutinen ulos. Pakko saada tää purkki äkki. IE8 Release Candidate julkaistu. Yes. Ja sitten CS... Muuten käytän sitä töissä, joo. Aivan paska. Eikö siis onko, hyvä? Onko hyvä? Siis toimii. Sitä se on hyvä. Yksi pitää muuten sanoa, mehän ollaan puhuttu IE8 aikaisemminkin, ettei siitä tosiaan sen kummemmin, mutta se mikä, ne jotka ovat samalla tavalla hienoja media-ihmisiä kuin minä, jotka käyttävät Windows 7, niin tämä, siinä tulee IE8 beta mukana, mutta tämä release candidate ei toimi jostain syystä Windows 7, joten jos sinulla on Windows 7, niin älkää ladatko tätä. Se on siis huono release Täytyy sanoa, että oli muuten, meni semmoinen päivän verran suurin piirtein taustaajona muiden hommien ohella, kun mä sain sen asennettua ihan tuohon XP-henkin. Niin kyllä se pikkusen se lataa. Se on universaali ohjenne, että elikää päivittäkö, elikää asentako, tehkää töitä ja surffailkaa, niin on paljon onnellisempi. Apple-alue myi heti loppuun. Alue nelinkertaistetaan. Se on okay. Aika iso noin niin kuin Macworldille, että siellä on niin kuin, sinne on niin pirusti tullut lisää lisää kiinnostusta ja jengiä, niin kuin iPod-lisäosia, ja Apple ei edelleenkään ole ilmoittanut mitään, että onko ne kiinnostunut edes menemään tonne, mutta ne kaikki lisähärpäkevalmistajat on menossa tonne, ja se on myyty se alue tosiaan ihan niin kuin välittömästi loppuun, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että se on pois Macworldilla, koska siinä on se, että ne on pieniä valmistajia, niin ei niillä ole varaa olla kahdessa paikassa. Syvä hiljaisuus. Se on ihan se on niin tyhjentävästi sanottu. Sessi kumoaa Macworldin. Aamen. Seuraava. Otetaan perinteinen viikon kakka juttu, kakka ja ylläri pylläri. Siihen liittyy DRM. DRM jumitti Gears of Warin. Kopionesto oli asetettu estämään pelin käytön 28. tammikuuta alkaen, eli siis lakkaa sen jälkeen toimimasta. Piraattipelit toimivat edelleen moitteetta. Laillisen kopion saa toimimaan asettamalla käyttöjärjestelmän ajan taakse. Selvisikö jollekin, että minkä hemmetin takia siihen oli tehty edes tuommoinen... Miksi niin kuin DRM:ssä on ylipäätään tuommoinen... Pitääkö siihen antaa joku määrätty päivä? Ei siihen välttämättä. Käyttää määrättävyä DRM, siis... siinä on pakko antaa joku päivä. Mitä mä oon kuullut, niin on se, että nämä on käyttänyt jotain sellaista systeemiä, missä oli tämmöinen mahdollisuus. Siis ne ajatteli, että ei me haluta välttämättä tuommoista, niin ne oli vain jättänyt sen silleen, että no ohitetaan toi kohta, ja sitten siihen on mennyt joku oletus, joka oli sitten 28. tammikuuta 2009. Siellä on ollut kehittäjä tullut. Hei jätkät, mä löysin tällaisen uuden idean kuin DRM. Tiedätkö, laitetaanko tämä tuohon peliin kokeeksi? Sitten on laitettu päälle. Mikä päivä tähän on? Lopistaa tuommoinen. Tässä kysytään tämä päivämäärä. Antakaa nyt joku äkkiä. Mun kahville pitäisi päästä sinne. No mulla on synttärit 28. tammikuuta. Nopea pistä sen. Siitä se sitten tuli. Ei tässä nyt sen kummemmasta kysymys. Että voin kertoa. Onko siihen tullut jo päivitys? Ei, kun ne jätkät on edelleen, tai itse asiassa ne on irtisanottu kaikki. Nyt on lafka enää toiminnassa. Nyt on viikonloppu. Mikä se oli 28. päivä? Torstai. Se oli torstai. No ei kukaan perjantaina enää mitään pätsejä tee. Ja nyt on ollut viikonloppu. Niin... Ei muuta, kun siirret vaan päivämäärää taaksepäin. Eikö Gears of Warista ole tullut jatko-osia, niin kai nyt ihmiset menee jatko-osat ostamaan, eikä mitään tämmöistä. Tämä on sellainen semmoinen niin tilanne näitä, niin kuin, siis niin kuin... tuonne tuon puljun Epic Gamesin parkkialueelle avainten kanssa sille juoksentelemaan niin vähän kylkee vähän uutta viirua. Skraadu. Okei. Pitäisikö tännekin lähettää hatullinen jotakin? Kyllä tuossa. Heittomerkkejä. Hatullinen DRM, koska niitä on jäänyt päivä. Niitä on jäänyt hirveästi yli Applelta, kun se on ottanut niitä pois noista kappaleista, niin voidaan lähettää sieltä hatulien DRM. Onko muuten kuinka moni meistä päivittänyt iTunesin ostoksensa tähän plus-formaattiin? Minä ostanut tämän DRM-juttu, enkä osta. Mä oon varmaan jonkun ostanut, mutta en ole kyllä päivittänyt. Niillä on nyt tullut se, että niillähän oli aluksi, mä vielä tarkistan, että joo, niillähän oli aluksi se, että se oli niin kuin joko kaikki tai ei mitään, josta tuli sitten valituksia, niin nyt sä voit valita, mitkä sä haluat päivittää tähän suojaamattomaan formaattiin, ja se on tosiaan 30 senttiä pläjäys, se oli silloinkin 30 senttiä pläjäys, mulla näköjään toi päivitys maksaisi 43,77 €, mutta mä odotan siihen, onko se huhtikuuhun, kun niillä on sitten 100% tästä katalogista, niin mä odotan ihan siltä varalta, että jos vaikka siellä on jotain, mikä ei vielä tässä vaiheessa, niin mä päivitän sitten koko leijäyksen kerrallaan, enkä tässä vaiheessa osaa ja sitten osaa. Okei. Joo, se on mielenkiintoista, jos joutuu kaikki päivittämään. Joo, silloin joutuu nykyään, nyt siis voi valita, täällä on ihan jokaisessa lukee, että voi yksitellen valita nämä, mitä haluaa, mutta silloin se oli kaikki tai ei mitään. iTunesista tuli mieleen iPhoneille sekä iPod Touchille tehty podcaster softa. Sieltä tuli ilmoitus, että olet tehneet uuden softan, joka on mennyt läpi App Storesta, jonka nimi oli RSS Player, joka sitten korvaa podcasterin tulevaisuudessa. Ja se oli siitä hilpeä, että ne pääsi sinne sen jälkeen, kun ne oli repinyt sieltä käytännössä kaikki ominaisuudet pois, niin nyt ne aikoo pikkuhiljaa päivityksellä tuoda yrittää ne ominaisuudet takaisin, että katsotaan kuinka kauan kestää, että saattaa olla, että Apple ei huomaa se sitten, vaan jää sinne. Mutta siis olihan se ihan naurettavaa, että se ei paljastit sen näin. Nyt ne tietää sen. Sitten vei kuuntelee puhujan kulmaa. Aina. Mä luulin, että... Simulta on ne tullutkaan Baabelin kala korvassa sitä. Sillä on nyt aikaa, kun se on sillä sairaslomalla. Niin, se makailee sillä pedissä silloin. Mutta hei, mulla on se hyvä onni tässä, että mulla hajosi koko iTunes-kirjasto, niin mä saan ostaa kaikki uudestaan. Että, niin siinä tavallaan... Niin aa, no sitten. Miksi hajosi kirjasto? Tullessani paikalle se oli jo rikki. Niinkin. Niin, siis koskaan aikaisemmin ei ollut saattanut vastaava. Kerran serkulleni Alabamassa kävi näin, mutta niin, nyt se vaan yhtäkkiä sanoi, että levy meni sekaisin, Applen OSX-kirjanpito meni sekaisin siinä, niin sen todennäköisesti kyllä saa siirrettyä vielä sieltä levyltä sen kirjaston pois, mutta se oli tämmöisellä ulkoisella lasien kiintolevyllä. Niin se... Eikö sulla ole backupia siitä? Mitäs ne on? Niin, ne on niin... syötävää. Oh, ei meillä ei ole sitä ollut nyt tapana tehdä, mutta niin ei se kato mahdu mihinkään, se on iso. Onhan se iPodissa tietenkin. Sen verran muuten kerrotaan tästä kyseisestä applikaatioista kaikille, jotka kuuntelee puhkua, niin voivat tietää, että tämä sehän on siis maksullinen softa, joka nousee jossain vaiheessa 7 euroa muistaakseni, mutta maanantaina hetken aikaa se on täysin ilmainen. Maanantaina ilmaiseksi kello 9 aikaa New Yorkin aikaa ja sitten normaaliin 499 dollaria hintaan tiistaina 9 aikaa, eli maanantaina. Tuon saisi sieltä ilmaiseksi, joten ei kannata vielä sitä napsata maksullisena. Sen voi myös napsata ilmaisena. Saanko muuten sanoa vielä yhden Windows 7-aiheisen varoituksen? No anna meni. Mä olin viikonlopun reissussa ja mulla ei ollut mitään muuta konetta kuin Windows 7 toimiva läppäri. Täytyy sanoa, että Windows 7 edelleen jatkaa minun vaikuttamistani, mutta siinä kävi semmoinen pieni fiba, että kun iTunes toimii kyllä ihan hyvin, mutta kun mä löin siihen kiinni tuon mun iPodini sillä mielellä, että kuuntelenpa sieltä yhden kappaleen tietokoneen kautta ja lisään sinne pari podcastia, niin sepä sitten jyräs koko iPodista kaiken pois. Että ja asia ei sinänsä mulla kauhean suuri, koska mulla on mun koko iTunes-kirjasto myöskin ripattuinen biisineen, mulla on siitä varmuuskopio ja mä palauttelin sen tuossa puolessa tunnissa kaiken takaisin entisen tilaan, mutta semmoinen varoituksen sana ihmisille, että kannattaa olla varovainen tässä suhteessa asiaan. Siis niin eli kun päivität iPodin yhdellä ja sitten jos tökkäät sen toiseen koneeseen, niin se nollaa sen. Niin tai ei yleensä, kyllä mä oon lisäillyt podcasteja vaikka kuinka monella koneella ja se ei yleensä siitä mene miksikään, mutta jostain syystä tuossa se nyt katsoi tarpeelliseksi jyrätä koko iPodin sisällä. Voiko tehdä sitten sille, että niinku yksi kone handlaa niinku musiikkikirjastoja ja toinen kone podcastit? Sitä mä en tiedä, mutta mä oon siis käsin lisäillyt sinne sitten ihan vaan heittänyt soittolistalle. Jos mä oon ollut jossain reissussa ja on menossa vaikka bussiin. Mulla ainakin sanoo tossa, kun mä just se hajosi se levy, niin kun mä kytkin iPodini koneeseen, kun siinä oli uusi iTunes-kirjasto, se kysyi, että täältä löytyi iPodista biisejä, joita ei ole, tai ostettuja kappaleita, joita ei ole iTunes-kirjastossa. No, duh! Niin sitten se kysyi, että kopioidaanko ne sieltä iPodista sitten sinne iTunes-kirjastoon, että älä helvetissä menet tekemään sitä, ja ei se niin kuitenkaan sitten, jos sä sanot näin, niin sitten se ei liitä sitä siihen iTunesiin. Mä en tiedä, miten sä Henrik teet ton sitten, että jos sä kytket niin kuin iPodissa mihin tahansa, työnnät sen kenen tahansa laitteeseen, niin miten se tapahtuu? Siis ei se sano mitään, johtuen varmaan siitä, että koska mun iPod ei synkkaa automaattisesti mitään muuta kuin podcast, mun musiikkikirjasto on asetettu niin, että se sitä hoidetaan käsin, niin ei se sano mitään, vaikka mä löysin sen mihin koneeseenkin. Kyllä, kyllä. Ja yleensä se toimii ihan moitteetta, että sitten se vaan ilmestyy sinne devices-valikkoon ja siellä näkyy musat ja podcastit ja muut. Ja sitten mä teen jonkun playlistan tyyliin matkapodcastit ja heitän sinne vaan kamaan, niin se katsoo, että jaha biisejä, ottaa ne vastaan. Ja sitten siinä on se, että sitten se pitää niitä musiikkina ja se ei muista sen paikkoja, mutta ei se haittaa tuommoisella, jos ottaa yhdelle matkalle. Niin justiis, eli siis tämä kuitenkin tapahtuu tämä toimenpide Tunesissa? Vai kyllä, kyllä, kyllä. Ei tiedostohallinnossa, koska sinä... Ei, koska siellä ei pysty tekemään. Ei voi, näin, just aivan no. Kyllä. Ja mä oon tehnyt tätä niin Mäkeillä kuin Windows-koneellakin tätä, että on vaan heitellyt tavaraa. Ja ei mulla ole koskaan ollut mitään ongelmaa ennen kuin nyt Windows 7, että tota no, ja kuten sanottu, niin mä lähinnä en suhtautunut muuten asiaan kuin naureskelin, että näinpä kävi, koska Windows 7 on kuitenkin betaa, niin mä käytän sitä aina vähän silleen, että no, jos jotain tapahtuu, niin turha siitä on kauheasti paineita ottaa. Kyllä, kyllä. Pitää paikkansa. Tuolla Irkissä tuli nopea kysymys, pojat, mitä mieltä olette uutisesta? Kännykkä lisää lasten vammautumista ja kuolemia, raportoi Alabaman yliopisto. Tuore tutkimus ei kuitenkaan ole kovasti kohdistuvaa säteily, vaan se, että puhuminen altistaa lapsen liikennetapaturmille. Se on niinku, faktaa. Ai että kun 8-vuotias ajaa autoa ja puhuu kännykkää. Kyllä, niin se on vaarallista, pitäisi kieltää, ettei saa samaa niin, aikaa kuunnella. Kyllä. Miksi tämä liittyy just lapsiin, en tiedä. Mä näin tuon uutisen kanssa viikolla tuossa lehdestä ja se oli muistaakseni Jallussa. Ja ihmettelin sitä, että miten se liittyy juuri siihen, että se lapsien ongelmia lisää. Eikö se lisää kaikkiin? No, mä oon mietin Amerikoissa, mä oon ajateltu. Ai niin, sitä se on eri asia. Niin. Hyvä. 19.27 kello. Ja hei, radion kuuntelun vetreyttää aivoja, pakko sanoa vielä. Varsinkin stream.net-radion kuuntelu. Ja se ei aiheuta minkäänlaista säteilyä kenenkään. Ei, vaan päässä. Se lisää vetreyttä, varsinkin jos sieltä tulee puhujan kulma. Kyllä, kaikki on hyvin vetreitä ja notkeita. Kyllä. Sanassa ohjelma alkaa olemaan pikkuhiljaa takana päin. On aika kiittää kuitenkin panelisteemme, jotka saapuvat jälleen kerran paikalle vetreyttämään meidän kaikkien aivoja. Kiitokset aluksi kirjavaihtamme Juhalle, joka joutui poistumaan tuossa välissä. Ei ollut vielä synnytyksen aika, mutta hän oli luvannutkin, että noin puolisen tuntia pystyy seurannamme olemaan. Ei muuta kuin terveiset siihen suuntaan ja tsemppiä, jos se vaikka tämän päivän aikana syntyy. Ja vieläkin niitä nimiehdotuksia muuten saa laittaa. Toista nimeä siis haettiin. palaute@puhujankulma.com. Kiitokset Eerolle, joka ei ollut tänään paikalla, vaikka lupasi. Oikein mukavaa ja tervetuloa ennen ensi kerralla. Erkalle kuitenkin kiitos, joka oli paikalla. Muuten, onko puput mennyt jo naimisiin? Ei ole vielä. Ei vieläkään. On ja onko muuta, vieläkään kuvia Flickrissä? On ne muuta touhunut, mutta ei ne ole naimisiin päässyt. Aivan joo, kuhertelu vielä menossa. Eikä vieläkään kuvia missään. No, kuva olisi kiva. Itse asiassa minun nokialaiseni N85, niin tämä jumalauta, tämä ei, jostakin syystä ei enää sähköposti toimi siinä, niin minun kontaktini Flickeri on kadonnut täysin, kun en voi lähettää sähköposti. Shotsu on ihan paska. Aa, niin no sitten joo. Tee niin, Shotsu on hyvä. Ei, siis mulla meni... Nyt 10 Ave Mariaa ja pari. Shotsu meni luottamus tuossa aikoinaan. Varmaan se olisi nyt ihan jees, mutta mun mielestä jos kätevin tapa lähettää kuvaa jonnekin, niin on sähköposti. Oikeesti. Ei. Perkka, se on niin vanha-aikaista. Erkka, nyt meidän täytyy vähän keskustella tästä asiasta ohjelman jälkeen. Hei, mä voin kans sanoa, mullakin meni... Mä en ole koskaan käyttänyt Shotsua ihan sen takia, että mä kerran sen asensin, yritin lähettää kuvan, ja se ei tehnyt yhtään mitään, niin mä ajattelin, että no en mä tämmöisen kanssa rupea tappelemaan. Niin. No. Tietysti. Ettäs tiedätte! Meillä on tietyllä tavalla... joskus aina rajoittuneita käyttäjiä, mutta me voin pitää semmoisen älä vaan sano Henrikki, että sulla ei toimi toi Google Docskaan hyvin. Jotenkin no ei. Henki löytyy. Perkkeles! Mutta kiitokset myös Henrikille, että oli jälleen kerran paikalla. Meistä ei muuten kukaan ollut sadassa jaksossa. Ei ole kukaan. Onkohan mä ollut viidessä poissa yhteensä? Sulla on kuitenkin ehdottomasti eniten näitä jaksoja plakkarissa. Ehkä voimme joskus niitä laskea. Joskaan se ei meitä kiinnosta, niin tapellaanko siitä? Tapellaan, koska se on paljon hauskaa. Pitäisikö mun tehdä tämä mun Tapio Rautavaara-kaveri tähän loppuun, kun teitä harmitti niin, että ihmiset ei kuulu sitä? Otapa siitä. Eli kun huomasin, että minut on mainittu tapiorautavaara.net-sivuston etusivulla, niin Itse, sehän on niinku... uusi nettiajan kuka kukin on sivusta. Ehdottomasti. Niin noi kysyy, että olemmeko tuttuja, ja mä mainitsin, että mä olen se mä olen se tyyppi, joka uutisfilmeissä aina juonsi nämä, että Tapin Rautavaara voitti keihään heiton kultamitalin Lontoon olympialaisissa vuonna 1948 tuloksella 69,77 metriä ja jousiammunnan maailmanmestaruuden joukkuekilpailussa vuonna 1958. Keihään heitossa hän saavutti lisäksi pronssia EM-kisoissa Oslossa 1946 tuloksella 66,40 metriä. Suomen mestaruuden Rautavaara voitti keihään heitossa vuosina 1944-45 ja 1947-49. Tästä voidaan vetää viikon kysymys. Kuuntelijat voi päätellä, että milloin Henrik on viimeksi kattonut TV:tä. Ei, mähän sanoin, että vanhoissa uutisfilmeissä, koska Rautavaarakin on kuollut jonkun aikaa sitten, niin mä oon voinut olla sen kaveri, jolla mä oon tehnyt niitä silloin aikoina. Kiitos. Löydätte siis Henrikin elävästä arkistosta Ylen puolella. Kyllä. Sieltä löytyy paljon viittauksia myös Henrikkiin. Kiitos kuitenkin, että olet mukana. Ja kiitokset myös Hessulle pitkästä aikaa. Mikä oli edellinen kerta, kun olit täällä mukana? Ei mitään. Niin, se oli varmaan silloin, kun me... Itse asiassa se oli varmaan se, kun... Se on joku, kun puhku oli 50, tai sitten kun puhku täytti vuosia, niin sä käväsit silloin kerran. Saat olla, joo. Sä pitäis söit samaan usein... aikaan jotain, mutta yleensä. Pullaa tai jotain. Jos mä oon päissään, niin mä syön yleensä jotain. Kaksi vaihtoehtoa. Aina pitää jotain napostella tai sitten juoda. Teen podcastia sama. Kyllä. Tuleeko tänään muuten Hessun kahvilla? Tänään ei tule, että Hessu on vielä lomalla kahvilla. Ai, onko joku räkinyt sua naamaa? Ei joo, onneksi. Osuu korkeintaan polveen, olen sen verran pitkä mies. Ehkä me jäämme lomille. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Meitä oli pitsit on huononeet. Kyllä, anteeksi. Kyllä, äkkiä pitää lopettaa. Semmoista se on aina. Se on aina loppua kohden se huononee. Livessä oli päälle 25 kuuntelijaa. Kiitoksia siitä. Ja Irkin puolella oli taas reilusti poppoita. Siellä oli muun muassa Dontsa, Ninnu, The Kraken, Anon 1665, Basse, alaviiva, Plenheim, Datakurre, Dost, Garo, Kramdel, Hessu J, Hiskipoi oli jälleen kerran laptopinsa kanssa. J oli kahteen kertaan meidän, siellä oli myös J. Ja Kari 606, Kuutamo, Lauri N, alaviiva, Menier, Menio, Mikuelos, Muksaf, Porni, Sahtor, SPH, alaviiva, Striimi, Botti, siellä heiluu, Veli, V, Vesa Kakkonen, Vililikko, Chip Gu ja Chip Gu V. Eli kädet ilmaan nyt perinteiseen tyyliin, se näkyy hienosti myös podcastissa. Kiitoksia kaikille, että olitte mukana. Tämä oli 100. jakso Puhujainkulmaa. Ensi viikolla on jakso numero 101. Niin hienoa se on. Mutta aloitemme muistelulla, niin päätetään myös muisteluihin. Kuunnellaan, mihin se ensimmäinen Puhujainkulma päättyi silloin 29. päivä huhtikuuta vuonna 2006. Näihin muisteluihin. Moi moi. Joo, mutta eiköhän se olla tältä erää olla tässä tämä... Joo. Jonkun aikaa. Tarina on tullut tunti kohta tässä nauhalle. Että... Se on tämä alkuperäinen 10-15 minuuttia. Muutamaan kertaan, mutta ei se mitään. Pätkitään sopivaksi tämä. Ok, mutta hyvä. Ei sitten muuta kuin ensi viikkoon. Näin on, kiitoksia. Näin, päättyy siis ensimmäinen. Semmonen keissi oli tällä kertaa. 100 täynnä. Saatte puhua. En mä haluu, jos se meneekin nauhalle. Eikä tätä nauhoitettu tätä nauhalle. Ei. Muistakaa, koskaan tämä loppu ei nauhoiteta tässä perinteiseen tyyliin. Kuka siellä peruuttaa? Se on legenda. Se on muuten viikon kysymys, missä jaksossa sanottiin näin? Kuka sen sanoi? Ja kuka sitä kysyi ja mistä oli kysymys? Mulla ei ole hajuakaan. Aika vaikea kysymys. Oli vähän moniosainen, mutta olenhan kansalaisjournalisti. Kyllä. Vaikeat kysymykset on aina parhaimpia. Niin. Tuolla Twitissä oli muuten piru hyvä kysymys. Sieltä kysyttiin, että kuinka usein käytät läppärin optista mediaa. Musta se oli ihan kiinnostava kysymys. Joo, hyvä kysymys. Koska niitä on niin usein raivattu, että kun ne niitä otetaan pois, että mikä juttu tämä on, niin se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Siis, niinku, hä? Mä? Ai niin, että kuinka usein käyttää läppärissä CD:tä? vai? Niin, tai DVD:tä tai mitä tahansa tuommoista. DVD:tä kyllä silloin tällä. Milloin olette viimeksi polttaneet CD- tai DVD-levyjä? Ai mä ollut, että... en muista. Me ollaan tehty toi vitsi jo, Hessu. Kyllä sun pitäisi tietää tämmöistä. Ei minä tuommoista. Mä kuuntelin näitä lähetyksiä. Kyllä sun pitäisi kuunnella, että sä nolasit itsesi ihan totaalisesti. Onneksi tämä ei enää mene mihinkään. Ei, se on pääasia. Eikö se ollut pitkään pitikin kysyä jokaisen Speakers Cornerin jälkeen, että nyt nauhoitat sä vielä? Joo, kyllä. Se oli niin huolestuttavaa. Että... Eikä mä koskaan nauhoittanut. Et niin. Aivan. Se oli aina positiivista siinä. Aina sai luottaa, Hesson sanoi. Niin joo. Tällä kertaa painoin stoppia ihan oikeasti. Ei kai. Meneekö tämä ulos vielä kuitenkin striimistä? Menee. Ja menee tämän allekin oikeasti. Ai perkele. Nyt norsu, hylje ja onko muita? Mulla vieläkin kysytään aina välillä, että hei, että miksi et sä tee uudestaan norsua tai hyljettä, kun eikö tähän voisi niin joku sai sen nauhalle silloin, sai kai hylkeen, mutta norsua ei ole saanut kukaan. Eikö Satasen päätteeksi voisi vetästä tuon niin tällä juhlan kunniaksi? Hylje selostaa olympialaisia. Hylje selostaa olympialaisia. Okei, odotas, mä jätin sen tekstin uudestaan. Niin tota noin. Ai, se oli ihan oikein. se oli tämä on käsikirjoitettu, tämä paljastui nyt, että meillä on oikeasti käsikirjoitettu. Eikö se on sieltä, se on esittelyteksti sieltä tapiorautavaara.netistä, näin. Viikon linkki. Näin, missä selkkarissa se nyt on se linkki? Mä olen hukannut itseni tapiorautavaara.netissä. No, mä sanoin sotteen, minkä takia mä etin sitä täältä jostain hakutulosta. Kirjoita siihen osoiterivin vieressä olemaan semmoiseen pieneen laatikkoon. Okei. Eli mitä? Hylje selostaa olympialaisia. No jos hylje on, että... Niin, katsotaan. Tepi on rätinäärivät keihähintoa kultamitalla Lontoon olympialaisessa vuonna 1948-1969 metriä jousia, mutta maailmanmestaruuden joukkuekilpailussa vuonna 1958 keihähintosaan saavutti lisäksi pronssia M-kisassa Oslossa 1946 tuloksella 66,40. Suomen mestaruuden rautavara voitti keihähintossa vuonna 1944-45 ja 1947-49. Dance monkey dance. Only in puhujain kulma. Tää vetää sanattomaksi taas. Tulee se hiljainen hetki tämän jälkeen. Se ei ollut yhtään niin siistiä kuin mä kuvittelin. Suora palautus, se on. Mutta tuohon oli ihan paska. Tuohon oli ihan perte. Pyysikö joku sitä vai keksitkö itse pyytää? Niin sanoo. Se tuli pyytämättäkin. Okay. Pyytämättä ei ole yllätyksenä. Niin nimenomaan. Niin kuin kaikki tapahtuvat puhujakulmassa yleensä. Kiitos ja anteeksi, niin kuin yleensä sanotaan. Kyllä. Mm.